NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Het plan voor Team Links aan de formatietafel brengt bepaald niet alle leden van de Partij van de Arbeid in vervoering. Morgen houdt de partij een ledenraad over samenwerking met GroenLinks en ik kijk daarop vooruit met Peter Kay straks in de nieuwsbv. Maar nu eerst, de helft van de achtergebleven Afghaanse tolken is niet meegekomen op de laatste evacuatievluchten. Dat in het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Demissionair minister Bijleveld heeft gezegd dat er 30 tolken zijn achtergebleven in Afghanistan. Gisteren vertrok de laatste Nederlandse evacuatievlucht uit Kabul. Politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, het is niet gelukt om alle tolken op tijd uit Afghanistan te halen. Nee, en dat is zeer opmerkelijk, omdat de discussie over het halen van de tolken al jaren speelt, sinds 2014 zo'n beetje al. En afgelopen maart werd er al vanuit de Kamer aangedrongen om zo snel mogelijk alle tolken te evacueren. De afgelopen dagen waren er ook op gericht om dat zoveel mogelijk te doen. Maar minister Bijleveld van Defensie moest juist bij de inloop van de ministerraad zeggen dat het niet gelukt is om alle tolken die bij Nederland op de lijst stonden ook naar Nederland te halen. Zoals u weet hadden we 111 tolken van de lijst die we hadden. Er zijn 500 mensen als gezinnen hadden we hier naartoe gehaald tot 15 augustus. Vanaf 15 augustus was er natuurlijk een hele andere situatie. En wij gaan er nu van uit, we hadden nog 67 mensen als het gaat om tolken van Defensie op de lijst staan, dat daar ongeveer de helft nu van is meegekomen met gezinnen. We zijn alles nu in het kaart aan het brengen. Meer is daar nu niet over te zeggen, want we kijken met z'n allen natuurlijk in eerste instantie met de coördinatie van BZ naar de lijst. En met die andere helft, is daar contact mee? Er is met een deel contact. En meer kan ik daar nu niet over zeggen. Dat is ook in belang van de veiligheid van iedereen. Nee, dus ongeveer 30 tolken en waarschijnlijk ook met hun gezinnen zijn nog achtergebleven in Afghanistan. En die moeten dus, ondanks het feit dat er geen vluchten meer gaan, op de een of andere manier nog naar Nederland komen. Het ministerie geeft aan dat ze alles op alles zullen zetten om dat voor elkaar te krijgen. Maar hoe ze dat gaan doen, daar zeiden ze niks over. Want, zei Bijleveld, dat kan de veiligheid van deze mensen in gevaar brengen. En dan zijn er nog meer mensen die niet op tijd bij de vliegtuigen konden komen, hè? Nee, inderdaad. Gisteren waren er nog zo'n 200 mensen vanuit Kabul op weg naar het vliegveld. Die konden op het laatste moment niet mee, melden bronnen aan ons, aan de NOS. Ze werden afgebeld door de Nederlandse diplomaten vanwege de verslechterde veiligheidssituatie. Nou, we hebben natuurlijk gezien dat later inderdaad aanslagen op het vliegveld plaatsvonden, waarbij tientallen doden vielen. Dus vanwege die veiligheidssituatie en het feit dat ze al inderdaad die aanslagen verwachten, hebben ze mensen weggehouden bij de luchthaven. En een andere groep van ongeveer 118 evacuees lukte het eerder nog wel om het vliegveld te bereiken, maar dat was dan ook meteen de laatste groep die voor Nederland mee mocht. Ja, vanochtend is een van de laatste evacuatievluchten geland in Nederland. Weet jij wie daar aan boord waren? Ja, er waren ongeveer 100 passagiers aan boord. Daar waren 100 passagiers aan boord, van wie 98 ook een Nederlands paspoort hebben. Dat is de laatste vlucht. Nee, sorry. Ik moet zeggen, de laatste vlucht met evacuees die wordt vandaag verwacht. 87 mensen met een Nederlands paspoort zitten daar nog aan boord. Het is ook de bedoeling om dan in de komende dagen de Nederlandse militairen en diplomaten die de afgelopen tijd de evacuaties in Afghanistan hebben verzorgd en uitgevoerd, om die nog naar Nederland te halen. Uiterlijk zondag horen wij van Defensie. Maar het kan ook zijn dat vanwege de situatie in Afghanistan er wordt besloten om ze vandaag terug te halen, als daar een mogelijkheid toe bestaat. Ja, dan gisteren die terreuraanslagen bij het vliegveld in Kabul. Is al bekend of er ook Nederlanders slachtoffer zijn geworden? Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken zei dat ze daar geen indicatie voor heeft dat dat zo is, maar ze kon het ook niet uitsluiten. Ze noemde het eigenlijk een onmogelijke vraag om te beantwoorden, en dat heeft ermee te maken dat de chaos rond de luchthaven inmiddels zo groot is dat je niet met zekerheid kunt stellen of er mensen met een Nederlands paspoort op de plek van de aanslag waren op het moment dat ze werden gepleegd. Ze weten het gewoon niet. Kaag zei dat het hele team in Afghanistan in ieder geval gisteren enorm geraakt is door wat er rond de luchthaven is gebeurd. Het is verschrikkelijk. En ik hoop ook niet dat dit een nieuw hoofdstuk in Afghanistan betekent, waarbij we veel over dit soort terreuraanslagen zullen lezen, waarbij onschuldige levens verloren gaan. En in dit geval natuurlijk ook veel Amerikaanse militairen en burgerslachtoffers, Die allemaal een doelwit waren. En de Amerikaanse militairen, daar moeten wij een speciaal eerbetoon aan geven, want zij hebben ook in de vuurlinie gestaan om alle evacuaties, ook voor die van Nederland, mogelijk te maken. Dus het is een hele trieste dag en een een heel slecht teken. Kaag wil dus een eerbetoon aan al die Amerikanen die hebben geholpen de afgelopen dagen bij het evacueren van allerlei mensen. En die mensen, die soldaten die nu zo getroffen zijn, zelfs gesneuveld zijn. Opmerkelijk ook omdat juist in de afgelopen week vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken steeds werd gewezen naar de Amerikanen als het ging om de veiligheidssituatie. En er ook wel kritiek was dat de missie niet verlengd werd van de Amerikanen in Afghanistan om mensen terug te halen. Goed, nu zijn er natuurlijk doden te betreuren. En Kaag die wil voor die militairen, omdat ze toch wel degelijk geholpen hebben, een eerbetoon opwerpen. Ze zei verder dat Nederland nog steeds probeert om mensen uit Afghanistan te krijgen. En dat er nu op hoog niveau diplomatiek overleg is om te kijken hoe je dat voor elkaar krijgt. Wil onder meer samenwerken met de Duitsers, de Britten en de Fransen. Dankjewel, Lars Geert. Het dodental van de aanslagen bij de luchthaven van Kabul is verder opgelopen. Volgens persbureau AP en nieuwszender Al Jazeera zijn er meer dan 100 doden en 150 gewonden. De meeste slachtoffers zijn Afghaanse burgers. 13 Amerikaanse militairen kwamen om het leven. En de Taliban zeggen dat 28 strijders zijn omgekomen. President Biden kondigde vannacht aan dat hij de terroristen achter de aanslagen zal opjagen en het hun betaald wil zetten. Terrororganisatie ISK heeft de aanslagen opgeëist. Biden zegt dat de aanslagen bij de luchthaven van Kabul niets veranderen aan de terugtrekkingen uit Afghanistan. Hij wil nog steeds dat het leger voor 31 augustus weg is. In de eerste helft van dit jaar heeft de Schiphol Group een verlies geleden van 158 miljoen euro. Het verlies is wat lager dan vorig jaar. Dat komt deels doordat er flink gesneden is in de kosten. Schiphol verwacht op zijn vroegst in 2024 weer op het oude niveau te zijn. De lockdown in Nieuw-Zeeland die vandaag zou aflopen is verlengd tot in elk geval aanstaande dinsdag. Het land was maanden vrij van coronabesmettingen. Maar in ruim een week tijd zijn er 347 besmettingen met de Delta-variant geteld. Een vrouw van 83 uit Den Bosch is gistermiddag zwaar gewond geraakt toen een automobiliste van 84 meerdere keren over haar heen reed. Bij het wegrijden zag ze de vrouw met de rollator over het hoofd. Volgens de politie raakte ze in paniek en reed nog een paar keer over het slachtoffer heen. De automobiliste is haar rijbewijs kwijt. Het NOS-journaal. De hevige bosbranden in Siberië nemen in omvang af. Er zou nog zo'n 500.000 hectare bosgebied in brand staan. Op het hoogtepunt, een paar weken geleden, stond 4 miljoen hectare bos in brand. Op 177 plaatsen woedt nu nog brand, zeggen de autoriteiten. Vooral het noordoosten van de Russische regio, het koude Jakutië, is zwaar getroffen. Het is daar met 38 graden extreem warm geweest. En die hitte, gecombineerd met de droogte, wakkert het vuur aan. Bondscoach Louis van Gaal heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor de WK-kwalificatieduels. Oranje speelt achtereenvolgens tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Opvallend is dat Van Gaal alsnog Steven Bergwijn en Denzel Dumfries bij de selectie haalt. Van de voorselectie zijn Donny van de Beek en Remco Pasveer afgevallen. In Zeist gaf Van Gaal tekst en uitleg aan Jeroen Stekelenburg. Moesten er harde noten gekraakt worden voor de selectie? Waren er nog moeilijke beslissingen te nemen? Nee. Ik volg altijd mijn visie en dat hang ik aan de assistenten en die mogen een commentaar geven en dan neem ik een beslissing. En dat is dan niet moeilijk eigenlijk. Ja, wat misschien het meest opvalt is dat Bergwijn terugkeert. Ben je blij met de speelminutenontwikkeling die hij doormaakt bij zijn club? Ja, zeker, want hij heeft eigenlijk vorig seizoen niet gespeeld. En nu heeft hij zo'n 6, 7, 8 wedstrijden in de benen. En hij heeft ook nog wat laten zien. En dan ging het vorige keer over het gebrek aan buitenspelers, hè, dat er weinig waren. Vergroot hij dan de mogelijkheden? Vergroot hij de mogelijkheid om inderdaad 4-3-3 te gaan spelen? Hij vergroot de mogelijkheden om 4-3-3 te spelen. Want als ik nu de 4-3-3-opstelling heb, heb ik altijd nog iemand die ook op die positie kan. Anders zou ik vanwege een wissel van systeem moeten veranderen. Nou, belangrijk verschil met de voorselectie dus. Heel belangrijk verschil. Ja, maar goed, daar ben je op zoek naar. Hè. Je wilt altijd op iedere positie twee spelers hebben, op zijn minst. En dat was niet. En daarom noemde ik dat een magere bezetting. Aldus van Louis van Gaal. En daarmee komen we om 11:50 bij het weer. Vooral in de oostelijke helft van het land buien. Verder ook zon, voor de graad of 19. En morgen verandert er weinig. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Vakantieverkeer veroorzaakt wat extra vertraging. En dat is vooral te merken in het midden en het zuiden van het land. Momenteel zitten we rond de 115 kilometer file in totaal. Een paar bijzonderheden. Om te beginnen op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken, een file van 5 kilometer zorgt er voor een kwartier vertraging. Ook zit druk op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Een file van 8 kilometer door de werkzaamheden daar, een half uur oponthoud. Het is langzaam rijden op de A50, Apeldoorn richting Os. Tussen Hoenderlo en knooppunt Grijzoord, langzaam rijdend verkeer. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging. En tot slot de A73, Venlo richting Nijmegen. Bij Kuik is een ongeluk gebeurd. Dat zorgt daarvoor een file van 9 kilometer. De vertraging is ruim 20 minuten. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met 2 grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. De Dijk, 1 en 2 oktober, Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. Meer verkopen via de website. Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Misschien wil je wel, maar denk je, hoe dan? Hoe zet ik die nieuwe energie in gang? Hoe zit dat met subsidies? En de bouw? En dat beheer dan? In dat geval zouden we je willen zeggen, ontmoet Sunrock. Regelaars van alles. Ontzorgers voor de toekomst. Voorvechters van een CO2-neutraal Europa. Jij hoeft alleen maar groen licht te geven. Hoe dan? Ga naar sunrock.com en tover je dak om tot zonnepark. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Stef Biemans ontvluchtte Nicaragua en kwam met zijn gezin in Andalusië te wonen. Om zijn streekgenoten te leren kennen begon hij zijn brieven te schrijven. En dat leidde tot een prachtige televisieserie. En die krijgt nu een vervolg. En na half 1 praat ik met Stef. Ook komen Daan en Joost Speelman het lied zingen dat ze speciaal maakten om de Paralympische atleten extra te motiveren. Maar nu eerst linkse egeltjesliefde in Den Haag. Het voelt damn good, zegt Klaver. Het smaakt naar meer, meent Ploemen. Maar zijn de leden van de partijen wel zo content met de formatieflirt? Morgen steken de GroenLinks en Partij van de Arbeid-leden de koppen bij elkaar. En het is nog geen uitgemaakte zaak, ondanks de liefde tussen de leiders van Rood en Groen. Als er sprake zou zijn van kabinetsdeelname, dan doen we dat samen. Ja, ze weten, ja, wij komen gewoon samen. Wij doen dit, want wij geloven hierin. Dit is nog niet eerder gedaan. Dit is een enorme stap. Hoe ziet dat er dan uit als je elkaar vasthoudt? Als je zegt, je houdt elkaar vast. Vast. Met één gezamenlijke onderhandelingsinzet. Met één onderhandelingsdelegatie. Met één gezamenlijke fractie. Dus fusies, daar gaan wij niet over. Nee. Daar gaan partijen over. Ja. Kijk, wij doen dit omdat we dit zelf willen. We gaan over dit aanstaande huwelijk doorpraten met Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid en Corien Ellemeet van GroenLinks. En naast mij zit natuurlijk Peter K. Ja, welkom allemaal, Peter. Ja, die linkse samenwerking. We hebben het er vaak over. Maar had jij deze nou zien aankomen? Nou, nee, er werd veel over gesproken. Ze moeten met elkaar wat gaan doen na die verschrikkelijke uitslag van de verkiezingen. Maar dat die fracties, ook al dat ze al zo ver waren in die besprekingen en zelfs dichterbij en zelfs echt wilden samenwerken, dat kwam als een, toch wel als een verrassing. Ja, dat is zeker een verrassing. En die samenwerking, we hebben het er inderdaad vaak over gehad. Het is altijd weer een nieuw plan, maar meestal valt het in het water. Ja, de laatste keer dat de Tolhuistuin in 2020, vlak voor de coronacrisis begon, misschien zie je het nog wel voor je, Marijnissen, Asscher en Klaver stonden er op een podium en die gingen eendrachtig samenwerken. Ze waren die Tolhuistuin nog niet uit, of Jesse Klaver wilde, die greep als je eigenlijk met de strot, want die wilde hem laten verhoren over de toeslagenaffaire. Dus dat wil helemaal niks. En Arjan Lubach maakte naar aanleiding daarvan een mooi filmpje. Zou die linkse samenwerking iets gaan opleveren? Je weet het niet. En laten we even gaan kijken naar de vorige 431.000 keer dat dit is geprobeerd. Hier, een paar jaar geleden, 2016, Dijsselbloem roept op tot linkse samenwerking. Niet gelukt. 2015, niet gelukt. 2011, niet gelukt. 2006, niet gelukt. Al die keren is er van die samenwerking niets terechtgekomen. Maar goed, nu willen ze het echt, vooral de fractieleiders. Maar morgen komen de leden bij elkaar. Gaat dat nog spannend worden? Ja, dat wordt nou, bij GroenLinks niet zo. Daar hebben de leden ook niet. Die worden geïnformeerd eigenlijk. En daar lijkt iedereen wel enthousiast. Ook over die fusieplannen, maar ook over het regeren en zo. Maar bij de Partij van de Arbeid dan gaat het echt heel spannend worden. Want er is veel druk, veel mensen, mastodonten die zich ermee bemoeien, zeg maar. Je hebt al Plasterk en Duivenstein, Adrie Duivenstein, die zeggen, daar moeten we niet aan beginnen, weet je wel. Dat wordt ons opgelegd door die Rutte. We springen door het hoepeltje van Rutte en Kaag. Dat willen we allemaal niet. En er waren ook nog oud-voorzitter Hans Spekman, Julia Wouters, weet je wel, de oud-spindokter van Lodewijk Asscher, en Reshna Rupram, die bij Op1 er ook het een en ander over zijn. En nu hebben kiezers en leden het gevoel, we proberen Mark Rutte in het zadel te houden. We willen hoe dan ook een formatie er doorheen jassen. En dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Ik vind het onvoorstelbaar slecht. Onvoorstelbaar slecht. De leden worden echt in het gezicht geslagen en gepasseerd links en rechts. Alles om het in de Haagse mal te drukken van de controlfriekelige politiek die volgens mij de langste tijd gehad moet hebben. Heel veel mensen in mijn PvdA-omgeving, vrienden die heel hartstochtelijk voor een fusie zijn, een echte fusie, dus ja, dat die partijen niet alleen de fracties, maar ook de partijen Waren nu opeens radicaal tegen, omdat je wil niet dat soort dingen gedwongen worden om maar met die Rutte die we verfoeien in het kabinet mee te maar mogen dus kwamen doen. Dus vooral Rutte is eigenlijk de bottleneck bij de Partij van de Arbeid. Dat is wel een probleem. Want het voelt natuurlijk heel raar om met de man van de Rutte-doctrine, de man die de bestuurscultuur heeft gebouwd eigenlijk, om daarmee te gaan samenwerken. En bovendien de eerdere samenwerking met Rutte, dat vorige kabinet uit 2017 van Samson en Rutte eigenlijk, dat was natuurlijk wel een drama. En dat leidde tot een historische nederlaag. 29 zetels kwijt. Dat is een dieptepunt in de Nederlandse geschiedenis. De Partij van de Arbeid heeft een historisch verlies te verwerken. Dit is een bittere avond voor de Partij van de Arbeid. Het is een enorme dreun en buitengewoon pijnlijk. Een beloning voor de bijdrage aan het economisch herstel zat er dus niet in. Integendeel, het woord bestaansrecht is zelfs al gevallen. Had ze van harte vanavond een andere uitslag gewenst. Ik denk dat alle sociaaldemocraten vanavond een kras op hun ziel hebben gekregen. Toen het getal 9 zag. Ja, dat is, Lodewijk zei dat ook, dramatisch. Dramatisch? Ik zie er nog stil voor worden een beetje. Ongelooflijk. Dramatisch. Ja. Zeker met die muziek eronder wordt het alleen nog maar erger. Ja, het is bij de Partij van de Arbeid ook echt een trauma. Maar laten we ook even naar GroenLinks kijken. Want die hebben in de nacht van Rutte, zeg maar ergens begin april, toch ook die motie van wantrouwen gesteund tegen Rutte. Ja, en daarom is het ook heel opmerkelijk dat GroenLinks, daar hoor je nou iets verzet. Maar dat was wel degelijk zo. Rutte was niet te vertrouwen. Die kon niet meer verder als premier. En nu gaan ze toch bijna huppelend dat kabinet in, want GroenLinks wil zo graag, wil zo graag regeren. Maar dat huppelen, gaat dat werken? Want ja, er moet toch geformeerd worden? Nou, je zou hopen dat er een keer een nieuw kabinet gekomen, maar het wordt niet eens geapprecieerd aan de andere kant. Want deze partijen hebben dit nu de linkse wolk is dan opgelost, zeg maar. Twee linkse wolken worden één links wolkje. Maar dat gaat VVD en CDA helemaal niet ver genoeg. Die hadden verwacht dat ze zouden zeggen, we komen met één fractie En dat is dan ook weer niet de bedoeling. Dus ze vinden het nog steeds een beetje los zand. En nou ja, wat je nu voor je ziet is een formatie die nog veel langer gaat duren. Gênant lang? Gênant lang. We willen natuurlijk beter weten hoe het binnen de linkse partijen gaat. Wat er onderling allemaal gemispeld wordt. Daarom heet ik ook nogmaals welkom onze gastenpartij van de Arbeid, Kamerlid Henk Nijboer en Corien Ellemeet van GroenLinks. Ze zitten in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, meneer Nijboer, hoe geloofwaardig is het eigenlijk dat er een samenwerking komt? Want het is al zo vaak geprobeerd en nooit komt het echt van de grond. Waarom nu wel? Omdat we erin geloven en omdat het nodig is om de krachten te bundelen voor een sociale, progressieve politiek. En ik denk echt dat je met 17 zetels samen meer kunt bereiken. Zowel in de oppositie als in de coalitie, door heel veel samen te werken en de krachten te bundelen. En rechts heeft geprobeerd ons uit elkaar te spelen. Hè. CDA probeert het tot op de dag van vandaag. Hoekstra heeft nog het steeds gezegd van nou, één partij wil ik wel, maar de andere niet. En we laten dat niet gebeuren. Ja, maar als jullie er zo blij mee zijn en zo trots op zijn en dat jullie elkaar niet loslaten, waarom zijn jullie niet zelf met het idee naar buiten gekomen, mevrouw Ellemeet? Want ja, het lijkt nu alsof jullie het doen voor Rutte en Kaag. Nou, als je goed hebt opgelet, dan heb je gezien dat we eigenlijk al vanaf de verkiezingen, ook daarvoor, maar zeker ook na de verkiezingen, echt hebben ingezet op onze samenwerking. Zoals we ook zeggen, dat doe je stapje voor stapje. En het is echt iets van de fracties. Dus wat we hebben gedaan eigenlijk vanaf dat moment is dat we elkaar hebben opgezocht. Ikzelf bijvoorbeeld met Katy Piri gezegd, hè, van doe jij sommige debatten ook namens mij, dan kan ik andere namens jou doen. Dus we zijn er wel degelijk al mee bezig geweest. We zoeken elkaar op. En we hebben dat steeds verder geïntensiveerd. En zoals Henk ook zegt, wij willen alleen een kabinet instappen als wij daarmee onze inhoudelijke agenda verder kunnen krijgen. Dus ja, het gaat ons om die inhoud. En wij denken dat we echt met die 17 zetels impact kunnen hebben. Ja. En dat is ook een voorwaarde voor ons. Maar als jullie zo blij zijn, het werd op zo'n lullige manier bekend. Het lekte uit via de rechtse partij eigenlijk. En terwijl jullie gewoon op een schafotje hadden moeten gaan staan en zeggen van woepie poepie, we hebben elkaar gevonden. Waarom gebeurde dat niet? Nou, dat hebben we natuurlijk ook al eerder gezegd. Ik bedoel, volgens mij zijn Jesse en Lilianne allebei heel duidelijk geweest. Iedere keer hebben ze gezegd, we gaan dit samen doen. We gaan niet zonder elkaar in een kabinet. We houden elkaar vast. En dat hebben we steeds verder uitgewerkt. En een belangrijk onderdeel daarvan is ook dat we zeggen, we gaan met één onderhandelteam gaan we die formatie in. En misschien nog veel belangrijker, wij gaan alleen een formatie in. En wij willen alleen een regering instappen als wij het stikstofcrisis kunnen oplossen. Als wij de wooncrisis kunnen oplossen. Als wij de klimaatcrisis kunnen oplossen. Ja, dus maar jullie gaan die formatie in als één team. Maar meneer Nijboer, wat gebeurt er dan na de formatie? Dan gaan we ook intensief met elkaar samenwerken. Overigens ook als we in de oppositie zouden komen. We hebben de afgelopen 4 jaar natuurlijk samen in de oppositie gezeten. Het is nog helemaal niet gezegd dat wij in een regering stappen. Want ik ben het helemaal met Corine eens. Als de woningnood zo op zijn beloop wordt gelaten en de huren zo hoog zijn. Als ze geld aan bedrijven willen geven, 2 miljard, terwijl de koopkracht helemaal niet stijgt. Als de toeslagouders zo in de diepe ellende zitten en Groningers in de steek worden gelaten met de gaswinning. Dan hebben we helemaal niets in zo'n kabinet te zoeken. En gaan we dat ook niet doen. Maar goed, en dan gaan we samen optrekken in de oppositie en ook intensief samenwerken. En ook intensiever dan de afgelopen jaren. En ja, dan gaan we mooi. Dus mogen we ervan uitgaan dat Henk Nijboer dan de financieel woordvoerder wordt van GroenLinks en de Partij van de Arbeid? Nee, dat gaan we samen verder bespreken. U zou het best kunnen, meneer Nijboer. Ik hoop dat ik ben nu 9 jaar financieel woordvoerder. En we vinden natuurlijk als GroenLinks en PvdA de afgelopen jaren, hè, tegen de dividendbelastingverlaging die ze nog steeds via een omweg willen geven. Dus ik hoop dat ik dat zou kunnen. Maar we gaan daar verder. We gaan echt dat veel intensiever doen. We zijn er al mee begonnen, hè, ook in deze tijd. We voeren namens elkaar het woord. En dat gaan we meer doen als fractie, zeker. Ja, maar we zitten nu nog in de formatie, omdat we al 5 maanden na de verkiezingen zitten. Ja, 7 maanden na het aftreden van het kabinet. En we een paar weigerpolitici hebben bij CDA en VVD die niks willen. Maar doordat er nu dus geformeerd wordt en doordat Klaver en Ploemen dat samen doen, zijn eigenlijk de 2 beste secundanten staan buitenspel. Namelijk de heer Nijboer en mevrouw Ellemeet. Is dat niet enorm zonde? Want u bent toch al lang bezig met de formatie met mevrouw Ellemeet? Nee hoor, helemaal niet. We zijn een team. We hebben gezegd, we gaan als één team gaan we die onderhandeling in. Zo zijn we nu ook met elkaar bezig. Dus we versterken elkaar. Ik vind het ontzettend prettig dat ik nu ook meer met Henk zit. We bespreken de inhoud. Wat is onze inzet? Dus we doen dat als één team. team. En dat maakt ons sterker. Dus de kennis die we hebben, die bundelen we. En alsnog vervullen wij daarin een hele belangrijke rol. Daar verandert niks aan. Aan zo'n formatietafel zitten, dat is toch iets bijzonders in je loopbaan ook. Weet je, dat je dan Rutte aan kunt kijken en zo en onderhandelt. Ach, we moeten nog maar zien hoe die formatie precies vorm gaat krijgen. En er zullen allerlei tafels zijn. Dus volgens mij versterken wij elkaar. En heb je nu 2 secondanten in plaats van 1. Geen uiteengespatte droom dus. Nee hoor. Nou, laten we dan even naar aanstaand weekend kijken. Want meneer Nijboer, hoe gaat u het aan de leden uitleggen dat jullie toch moeten samenwerken met die verschrikkelijke Rutte? De man die al 10 jaar lang het land kapot maakte, Rutte-doctrine. Dat kan je toch niet uitleggen aan de leden van de Partij van de Arbeid? Nou, wij moeten in de eerste plaats helemaal niets. Hè? Ik ben het met alle leden eens en ook al met alle GroenLinks-leden. Liever niet met Rutte, liever niet met de VVD. Maar goed, die hebben de verkiezingen gewonnen. En wat ik vind dat de plicht is van politici, van progressieve politici, is als zij meer dan 1 miljoen stemmen hebben gekregen, wat wij samen hebben gekregen, hè, om daar wat voor te bereiken. En om de woningnood op te lossen, om de klimaatveranderingen een antwoord te bieden, om al die dingen te bereiken. En dat kun je in een coalitie bereiken. Maar de vraag is echt of je eruit komt. Maar we zijn nog niet eens, omdat ze zo hooghartig zijn, nog niet eens met inhoudelijke gesprekken begonnen. Corine en ik zijn, wij zijn klaar met inhoudelijke gesprekken. Kom maar op. Nou, omdat ze zo hooghartig zijn, Wopke Hoekstra. Ik hoorde het u nog zeggen, een paar weken geleden hier, de meest incapabele minister van Financiën ooit. Die krijg je er ook nog bij. Ja, daar ben ik ook geen liefhebber van. Daar heeft u helemaal gelijk in. En hij heeft eerlijk gezegd, hij wijst veel naar PvdA en GroenLinks, maar in de eigen partij toch ook voldoende problemen, zou ik zeggen. Mijn collegiaal advies zou zijn, begin daar eens mee en spreek daar eens met de leden, in plaats van steeds naar ons te kijken. Maar zeker, ik ben er ook helemaal niet op voorhand van overtuigd dat wij eruit zouden komen. Maar ik vind wel dat je als democratisch gekozen partijen verplicht bent in zo'n crisis, waar politieke crisis ook waar we in zitten, zulke grote problemen. Mensen zijn echt niet de hele dag met Den Haag bezig met het krijgen van een huis of een beetje fatsoenlijk loon voor hun werk. Die maken zich daar zorgen over. En dat we daar moeten proberen om daar afspraken over te maken. En dan zien we wel of we eruit komen. Maar ze weigeren het gewoon. Maar wat gaat er gebeuren als de leden gewoon zeggen nee, niet met Rutte? Nou, ik kan me dat sentiment heel goed voorstellen. Daar gaan we morgen over spreken. En het enige wat wij vragen is de ruimte te houden om die gesprekken überhaupt te beginnen. En ik vind dat we dat verplicht zijn. En ik verwacht ook dat we daar steun voor krijgen. Maar daar gaan we morgen natuurlijk met elkaar over in debat. Overigens, ook als een van de weinige partijen, GroenLinks doet het. Bij VVD is het geloof ik hoera voor Rutte. Of heel hard hoera voor Rutte. En bij het CDA zitten ze al maanden te wachten. En wat doet GroenLinks, mevrouw Ellemeet, als die leden nee zeggen? Gaat u dan alleen verder praten met Rutte en Wopke Hoekstra? Nee, volgens mij, kijk, Henk formuleert het heel goed. We hebben er alle vertrouwen in. We gaan het gesprek aan met de leden. Doen wij ook trouwens, hè, morgen. Dus niet alleen de PvdA. En kijk, waar het om gaat is, wat ligt er nou eigenlijk voor? Heeft iemand zin, hè, binnen GroenLinks in regeren met Rutte? Nee. Maar we hebben ook geen zin in een rechtskabinet dat de situatie alleen maar erger maakt. Dus onze inzet is, wij willen met een sterk progressief blok, ook met D66, willen wij zorgen dat wij echt wat gaan doen aan die grote problemen. Waarom ik het zeg is omdat je eigenlijk dus die opties hebt. Je wil voorkomen dat Rutte doorgaat op de koers die hij heeft ingezet. Daar willen we het verschil maken. En we willen voorkomen dat we zo meteen een rechtskabinet krijgen. Ja, dus maar toen haakt de PvdA toch wel af. Dan wil je nog steeds voorkomen dat er een rechtskabinet komt. Dus dan moet je samen met D66. Dus nee, ik vind dit heel erg negatieve what-ifs. Ik zou zeggen, ik heb echt alle vertrouwen in dat kritische gesprek, wat juist goed is ook om te voeren met elkaar. Want volgens mij wil je dat ook. Je wil een duidelijke opdracht van je eigen leden. Wij gaan alleen in de regering als wij daarin het verschil kunnen maken. En je wil wel die onderhandeling, die gesprekken aangaan. Ik bedoel, laten we even teruggaan, hè, naar Cenk Willink. We zijn het allemaal weer vergeten. Maar die goede man, die heeft toen gezegd, laten we nou gaan formeren aan de hand van de inhoud. Dat is nou precies wat wij willen. We zijn er al heel lang mee bezig. We zijn al heel lang samen ook bezig om dat voor te bereiden, inhoudelijk. En die rechtse partijen houden dat maar af. Ja, en dat mandaat willen wij krijgen. Waar wij allemaal zo verdrietig voor worden, komt er nog een keer een kabinet. Ik wou net zeggen, het duurt toch gênant lang nu. Het duurt gênant lang. En er wordt de hele tijd worden gezegd een linksblok. Nou, ik zou zeggen, er is net zozeer een rechtsblok. Laten we als volwassen mensen, als volwassen politici, met elkaar het gesprek aangaan. Dat is Nederlandse democratie. Dat zijn we ook aan onze kiezers verplicht. Maar mag ik dan ook als volwassen mens nog even zeggen, meneer Nijboer, houden we ons eigenlijk niet allemaal een beetje voor de gek? Uiteindelijk gaat het niet door en blijft gewoon het demissionaire kabinet gaat voort regeren met de ChristenUnie? Nou, dat zullen we zien. Kijk, ze hebben een meerderheid, hè, dus ze kunnen daarvoor kiezen. Dus dan moeten ze dat ook maar, doen. Het moet ook een keer afgelopen zijn. Maar ik denk dat het niet goed is voor Nederland... Dat we zo'n rechtskabinet krijgen... wat toch ook de afgelopen jaren alle problemen maar groter heeft laten worden. Hè? Dat is geen succesvol kabinet geweest, Rutte 2. Het was stilstand en achteruitgang. Kiezen voor bedrijven en niet voor mensen. Ja. Dus ik zou dat een heel slecht plan vinden. Maar ze kunnen dat doen, maar dan moeten ze dat ook maar gaan doen. Maar, eerst maar dat dit gedraal weekend... en gedoe en het partijen tegen elkaar uitspelen... en maar hooghartig blijven zitten en net doen of je kunt doorregeren... terwijl je geen nieuwe regering wil vormen en daar niet eens over wil praten. Ja, ik vind dat echt Maar eerst dan dit weekend, meneer Nijboer, wordt het spannend? Nou, ik heb er eigenlijk toch wel zin in. Dus ik vind het heel mooi dat wij een sociaal-democratische partij zijn. Dus wij hebben heel veel kritische discussies. Kan ook iedereen volgen. Hè? Dat is steeds bijzonderder in Den Haag. Want je hebt steeds meer eenmans- of vrouwsfracties... Die geen politieke beweging zijn. En dat hoort erbij. Dit gaat ook over de toekomst van het land. Dus ik zie de discussie graag tegemoet. Wij gaan het ook zeker blijven volgen. Ik dank u beiden hartelijk. Corine Ellemeet van GroenLinks en Henk Nijboe van de Partij van de Arbeid. En veel succes morgen. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Stef Biemans schuift hier zo meteen aan om alles te vertellen over zijn nieuwe serie Brieven aan de rest van Spanje. Die brieven schrijft hij natuurlijk in het Spaans. En nu is mijn Spaans een beetje roestig, dus ik laat me even een beetje bijspijken. José is vandaag naar de markt geweest. Hij heeft een boodschappentas met lekkers. We zijn benieuwd wat José allemaal gekocht heeft. ¿Qué soy, amigos? ¿De bascos? Een pak wc-papier. Een peer. Een appel. We gaan nu een appel en een peer vasthouden. Wat heb je nu in je hand, José? Unas papas en unas paqueras papuras papiras. Nee, José. Papas en papieros. Niet de papieres. Papieros. En unas peperos. En unas peperos en unas paqueras papuras papieros. O unas papas en unas paqueras papuras. O unas papas en unas peperos. Dankjewel, José. Dan kan ik straks op niveau met Stef converseren. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken! Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Hashtag Kaag moet weg. Kaag uit Den Haag. Kut Kaag. Heks. Ik hoop dat vicepremier Sigrid Kaag de laatste dagen weinig op Twitter heeft gekeken. Eerlijk, buiten haar eigen D66 is Sigrid Kaag niet bepaald de meest geliefde politicus van het moment. Zelfs in het voorheen voetbalprogramma Veronica Inside werd ze bij haar enkels afgezaagd. Ze zitten dan een excuus aan te bieden, Kaag voorop. Maar Kaag die blijft, als ze door stof kruipt, toch een arrogante, hooghartige vrouw. Arrogant en hooghartig. Kijk, ik ben natuurlijk uiterst objectief. Maar ik heb ook bij mevrouw Kaag, als ze weer staat te oreren voor de camera, dat er iets raars gebeurt met mijn rughaar. Waarom is dat nou? Is dat fair? Ik bedoel, er zijn wel meer huichelaars in het team van Mark Rutte. Vaak wordt er gezegd seksisme. Succesvolle vrouwen worden niet geduld. Maar ik heb zelf altijd vrouwelijke directeuren gehad. Vond ik prettig. En Liliane Ploemen, opperhoofd PvdA, heb ik nooit koud of arrogant horen noemen. Ik heb zelfs gedacht aan haarkleur. Vrouwen met wit blond haar worden vaak koud genoemd. Anita Witsier en Bridget Maasland werden vaak ijskasten genoemd. Nou, die heb ik. Hè. Ik heb die laatste twee in een grijs verleden achter de schermen wel eens ontmoet. Geloof me, hele warme en humorvolle vrouwen. Dus misschien is dat het. Laten we haar een keer van de positieve kant bekijken. Wat wil je van een politicus, afgezien van haar kleur? Hij of zij moet een beetje slim zijn, toch? Nou, ze heeft gestudeerd aan universiteiten in Cairo, Oxford en Exeter. En ook nog in Klingendaaltje meegepakt. Hé, geen dommertje. Je wil niet Dion Graus en zijn bodyguards naar de G7 sturen. Je moet iets van de wereld gezien hebben als minister van Buitenlandse Zaken. Nou, ze heeft zeker 8 ijsberen weggevlogen bij de Verenigde Naties. Kent het Midden-Oosten, zeer goed, ook geen nadeel. En ze is zelfs in Niger geweest. En een zeer ervaren diplomaat. Nou, dan heb je een leuke portfolio. Waarom dan zoveel bagger? Ja, waarom? Laten we dat bekijken aan de hand van 3 uitspraken. Eerst Afghanistan. Op de vraag of niemand bij Buitenlandse Zaken de Taliban had zien aankomen, zei ze... Omdat ze ten dele kampen met een verschrikkelijke onvoorziene situatie. Ik zou het graag anders zien. En wie dat kan, dan is daar een Nobelprijs voor. Een Nobelprijs voor degene die de Taliban had zien aankomen in Kabul. Nou, gefeliciteerd met de prijs. Engelsen en Fransen, 2 maanden geleden al bezig met de aftocht. Je hoefde echt geen spionagesatelliet te hebben, hoor. Gewoon al weken CNN volgen. Wat zeg ik? Kijk één vandaag. Wat zeg ik? Had gewoon Veronica Inside aangezet, mevrouw Kaag. Maar als ze dan eerder... Ik kan me herinneren dat wij volgens mij in Zeist al over die tolken. Het ja, dat ze weg zouden moeten. Dat daar, is ja. weken geleden. Ik wed dat er een oude aflevering van Bassie en Adriaan is... waarin het ook al werd voorspeld. En dan uitspraak 2. Oftewel, hoe koud kun je je boodschap serveren? Toen bleek dat er veel meer Nederlanders in Kabul vastzaten dan gedacht. Wees mevrouw Kaag erop dat er wel al jaren... een negatief reisadvies gold in het land. Ja, en daar heeft ze gelijk in. En lekker ingedekt, wijfie. Maar dat is hetzelfde als zeggen tegen moeder wie een kind net is overreden. Ja, mevrouw, 5 meter verder was dan een zebrapad. Maar uitspraak 3 zegt misschien wel het meest over het holle frasenkanon van D66. Weet u nog het Pieter Omtzigt-debat? Wat zei ze tegen Mark Rutte? Ik dacht, oké, dit voelt als nieuw leiderschap. En hier scheiden onze wegen. Want in de politiek en het leven heeft een mens... hopelijk goede gezondheid, maar het grootste goed is de individuele integriteit. Bam! Pak aan, Markie. Hier scheiden onze wegen. Dit was de kans om het te laten zien, dat nieuwe leiderschap. Maar nee, het werd dikke mik met Mark. Haar nieuwe leiderschap bleek nog meer achterkamertjes en fietsenhokken en machtspolitiek. En dan helpt Exeter en Oxford ook niet meer. Dan is het wel klaar. Misschien nog een andere haarkleur. Baat het niet. Het schaadt ook niet meer. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. 3 jaar geleden is Stef Biemans met zijn gezin vrij plotseling in Spanje gaan wonen. En om zijn buren beter te leren kennen is hij vragen gaan stellen via brieven. En hij maakte de bekroonde serie Brieven aan Andalusië daarover. Door de antwoorden van de Andalusiërs werd hij nogal nieuwsgierig naar die andere Spanjaarden. Dus besloot hij hen ook een brief te sturen. En in de nieuwe serie Brieven aan de rest van Spanje is dat allemaal tot stand gekomen. Die is zondagavond te zien en Stef zit bij mij hier aan tafel. Welkom. Dank je wel. Eerst even voor de mensen die de vorige serie niet hebben gezien. Jij woonde met je vrouw en je gezin in Nicaragua. Waarom moesten jullie plotseling naar Spanje? In 2018 is er in Nicaragua politieke onrust ontstaan. Het volk is opgestaan tegen de dictator Daniel Ortega, die daar aan de macht is. Dat liep helemaal uit de hand. Die protesten zijn met harde hand de kop ingedrukt. En toevallig woonden wij in het epicentrum van dat protest, min of meer. Dus in onze straat ging het er hard aan toe. En toen heeft mijn vrouw eigenlijk op een gegeven moment gezegd... dit gaat niet meer, toen zijn we vertrokken. Toen was de eerste gedachte was, we gaan naar Nederland. Dat was lastig, omdat mijn vrouw Nicaraguaanse is. En dat bleek in Spanje veel makkelijker te kunnen. Wat ik nog steeds eigenlijk niet begrijp, want het is dezelfde Europese Unie. Maar in Nederland was het een heel gedoe. En toen dachten we, nou, dan gaan we een tijdje in Spanje zitten. Toen ben ik dat programma gaan maken... waarin ik eigenlijk de Andalusiërs heb proberen te leren kennen... maar ook iets heb willen vertellen over wat er in Nicaragua gebeurd was... en de zorgen van mijn vrouw en mijn schoonfamilie over de situatie daar. Ja. Omdat ik daar eigenlijk niet omheen kon. En toen zijn we daar maar gebleven. Ja, en in die serie laat je inderdaad ook zien... dat het niet altijd even makkelijk is om in Spanje te aarden. We kunnen even een klein stukje laten zien. Bij nader inzien denk ik dat ik de eerste maanden van ons verblijf in Spanje... lichtelijk in de war was. Onderdeel van die verwarring was dat ik de gevoelens van mijn eigen vrouw... nog maar moeilijk begreep. Terwijl zij zich zorgen maakte over de politieke gevangenen in haar land... dacht ik dat het verstandig was om me zoveel mogelijk te vereenzelvigen met Andalusië. Jezelf aanpassen, dat is de sleutel tot geluk, hoorde ik mezelf een keer tegen de kinderen zeggen. Maar Audrey was met hele andere dingen bezig. Este tiempo en España me ha hecho sentir protegida del peligro físico que corríamos en Nicaragua. Ja, ze zegt dat haar hart nog in Nicaragua ligt. Ja. Maar hoe is het nu met jullie? Zijn jullie wel echt een beetje geaard nu in Andalusië? Het gaat stukken beter dan 2-3 jaar geleden, ja. Dus ja. Audrey die is arts en wat haar ook pijn deed... was dat ze niet aan het werk kon in Spanje. En inmiddels heeft ze daar diploma gekregen in Spanje. Dan wel als huisarts en ze is chirurgen, dus ze kan nog niet opereren. Ze mist het bloed en de operatiekamer. Ze is wel aan het werk. Zeker ook in de pandemie heeft ze kunnen helpen als huisarts daar... De kinderen zijn inmiddels, vooral mijn zoontje, die is al helemaal geïntegreerd daar. Mijn dochter wil nog steeds terug, wat wel pijnlijk is. Maar het gaat wel veel beter. Het gaat veel beter. Dat gaan we waarschijnlijk ook allemaal zien in de nieuwe serie. Want in je eerste serie waren het brieven aan de Andalusiërs. Toen werd je dus nieuwsgierig naar de rest van Spanje. Ja. Die ben je dus ook brieven gaan schrijven. Wat maakt de brief zo geschikt om een land te leren kennen? Ja, ik zocht eigenlijk naar een correspondentievorm. En de brief is geschikt in die zin dat je als iemand een brief schrijft, denkt hij heel erg na over, zeker als het een handgeschreven brief is, hè, dan ga je heel erg nadenken over wat je opschrijft. En dat vind ik heel mooi. Dus dat en ik merk dat als mensen een brief voorlezen, dat een soort plechtig moment wordt. Dus dat ik vraag dan of ze hun brief voor de camera willen voorlezen. En dat is eigenlijk altijd heel mooi. Omdat ze trots zijn op hun brief. En dat, ja, het is aan de ene kant een communicatievorm. Aan de andere kant ook een beetje een vertelvorm om de Spanjaarden te leren kennen. En om zo'n serie te maken. Hè? Ja, en waar was jij vooral nieuwsgierig naar je mede-Spanjaarden? Ik was nieuwsgierig naar de verdeeldheid in Spanje, want die is heel groot. Dat wist ik wel, maar ik wist niet dat die zo groot was als ik nu heb ervaren, nu ik dat land een beetje heb leren. Ik was benieuwd naar de grote thema's, waar ik nog niet echt over durfde mee te praten in de kroeg. En dat durf ik inmiddels wel een beetje meer. Dus wat ik gedaan heb, is het nieuws gevolgd. Iedere dag de krant doorgespit op en gekeken van wat is nou belangrijk voor de Spanjaarden geweest het afgelopen jaar. En die thema's heb ik een beetje proberen aan te stippen. En welke grote thema's heb je het dan over? Nou, bijvoorbeeld 10 jaar zonder ETA was afgelopen jaar. Ik ben op de Canarische eilanden geweest, omdat daar vluchtelingen werden opgevangen in de hotels die nu leeg waren. Ik heb gekeken naar de invloed van de erfenis van Columbus op Spanje. Ook omdat ik een vrouw uit Latijns-Amerika komt. Zo heb ik allerlei thema's. Ja, en je zei het al, je ontdekte die verdeeldheid in Spanje. En dat ontdekte je ook tijdens een gesprek met een vrouw in Galicië. Te fuerte. Es bueno. Vamos a ver. Bueno, si quieres, sí. Es un muy teda. In heel Spanje was ik nog geen mensen tegengekomen die liever leken te zwijgen dan te praten. Bonito Galicia. De luidruchtige Andalusiër bijvoorbeeld, die vult zo ongeveer iedere leegte op met zijn vrolijke stem. En de Madrileen praat soms zo snel dat hij 3 woorden in 1 lijkt te proppen, alsof hij altijd haast heeft. Maar de Galicier houdt vaak gewoon zijn mond. Ja, waarom is dit zo'n treffend fragment, vind jij? Omdat, ja, het viel me heel erg op dat Galiciërs een stilte durven te laten vallen. En dat zegt heel veel over hun karakter, over hun aard. Het is een beetje generaliserend natuurlijk. Maar omdat in Andalusië zijn ze heel luidruchtig en vrolijk. En de Galiciër is wat, hij is niet somber, maar hij houdt zich een beetje in. En ik merkte dat eigenlijk iedere regio van Spanje, dus je hebt de Baskenland, Catalonië, je hebt ook op de Canarische eilanden, dat zijn een soort Latino's van Spanje. Die zijn vrolijk en een beetje salsa en een beetje tropisch. En de Andalusië is ook weer heel anders. En de Galicië. Dus ik merkte eigenlijk dat het een soort van eilandjes zijn binnen het land. En hoe anders. Dus ik weet niet of dat in Nederland, volgens mij is dat in Nederland niet zo. Dat we zo verschillen van elkaar in hoe we met elkaar omgaan, hoe we zijn. Ook hoe we. Maar hebben al die eilandjes wel iets met wat je dan Spanje noemt? Nee, dat idee heb ik niet. Ik heb maar weinig mensen ontmoet die zeiden, wij horen bij Spanje. Het is altijd, als er een probleem is, dat moet Spanje maar oplossen. En dan bedoelen ze Madrid. Ja. Dat is de verantwoordelijkheid van Spanje. Of dat is de schuld van Spanje. Ja, ik heb de eerste aflevering gezien. Die gaat over Baskenland. Mm-hmm. Zeker ook over wat je zei over 10 jaar geleden stopte de ETA, zeg maar. Maar nog altijd is er die enorme trots van die Basken. Kon jij ze begrijpen? Ja. Ja, als je naar de geschiedenis kijkt, dan leer je ze. Ik kan dat geweld van ETA natuurlijk niet begrijpen. Of ja, je keurt dat natuurlijk niet goed. Maar het is wel wat zij zeiden. Ja, wij zijn trots op Baskenland. Wij zijn een soort van bezet tijdens Franco. En we voelen ons nog steeds bezet door Spanje. En als je je bezette land gaat verdedigen, dan ben je tot alles in staat. En dat ze zeiden, ja, dat kun je niet. Wij praten dat niet goed. Maar ik hoop wel dat je het kunt begrijpen, inderdaad. Dus dat, ja, uiteindelijk begreep ik het wel een beetje. Ja, dat zit, ik vond het heel mooi omdat je dan ook weer de kracht van brieven ziet en hoe jij dat aanvliegt. De kracht van brieven is ook goed te zien als je mensen vraagt elkaar brieven te sturen. Zo vraag je dus een vluchteling op de Canarische eilanden die gestrand is een brief te schrijven aan een inwoner, Sarah, die vluchtelingen liever ziet vertrekken. Que el gobierno lo deje irse. Eso es lo que pasa. Nosotros no somos racistas. Sarah stelde me voor om even bij haar in de buurt te gaan kijken. Dan zag ik ook waar zij vandaan kwam. Een achterstandswijk is wel wat anders dan oorlog in je land, maar toch, zei ze, we hebben het allemaal niet makkelijk. En of ze niet iets voor de jongen uit Mali kon doen dan? Ja, is een brief geen goed idee, stelde ik voor, omdat ik nou eenmaal iets met brieven had. Dat vond ze wel een goeie. Ook omdat ze vooral niet wilde overkomen als een racist. Hola Moriba. Soy una señora de las Palmas de Gran Canaria. Ja, Sarah schrijft dus een emotionele brief terug. En toen, wat gebeurde er? Zij brak eigenlijk toen ze die brief terugschreef. Want ze zei, ik wil niet dat je mij ziet als een racist. Ik ben geen racist. Maar, zei ze, en dat was frappant, ze zei, ja, die jongens uit Mali, of eigenlijk die donkere jongens, die zijn toch anders dan die Marokkaanse jongens. Het is een heel ander volk, zei ze. En dus toen kregen we het daarover, toen kreeg een gesprek over de definitie van racisme en wat dat dan is. En ik zei aan Sarah, maar dat is toch, wat je zegt, is toch eigenlijk de definitie van, dat is toch racisme? Wat je, nee. Dus dan, ja, het is ook een beetje, volgens mij, een gesprek wat al vaak gevoerd is. Maar het mooie aan haar was dat ze eerst heel fel was. En eigenlijk toen ze die brief van die jongen uit Mali las, dat ze de hart eigenlijk open ging. En de tranen gingen over de wangen stromen. En ze stuurde kusjes naar die jongen. En ze, het was mooi om te zien dat het ook een heel lief mens was. Terwijl ze eigenlijk ze heel fel begon. Nu, deze serie wordt vanaf zondag uitgezonden op televisie hier in Nederland. Wat zou er gebeuren als die in Spanje zou worden uitgezonden? Ik denk, ik heb naar die serie over Andalusië heb ik laten zien. Want we hebben dat vertaald in Spaans. En dat werd eigenlijk, ik was daar wel huiverig van. Ik dacht van, ik heb toen ook thema's als Franco, de dictatuur van Franco. En dat zijn gevoelige thema's. Maar er werd eigenlijk best wel positief op gereageerd. Dus ik hoop in dit geval ook. Ja, wat zouden ze kunnen leren als ze naar jouw serie gaan kijken? Ja, ik weet niet of ze iets hebben aan de blik van een nieuwkomer. Dat zou kunnen, ja. Misschien zien ze zelf ook. Spanje schijnt het meest verdeelde land ter wereld te zijn. Hè? Nog meer dan Amerika. Omdat ze ook die territoriale strijd hebben. En, naast de politieke strijd. Misschien dat ze iets, een heel klein beetje dichter tot elkaar komen. Ik weet het niet. Ja. Nou ja, wij gaan er in ieder geval veel van leren. Want aanstaande zondag is de serie Brieven aan de rest van Spanje te zien. Om 21:50 op NPO 2. En Stef Biemans, dank je wel. Graag gedaan. De Nieuwsbv. De Nederlandse atleten halen de ene na de andere medaille binnen op de Paralympische Spelen in Japan. En hebben die grootste prestaties misschien te maken iets met het speciale lied dat het duo Speelman en Speelman maakte voor Team NL. Daan en Joost, of tenminste, ja, je bent al in ieder geval hier. Want jij was eigenlijk de aanstichter, hè, van het lied. Ja, klopt. Ja. Hoe kwam dat? Nou, wij wonen in Haarlem. Joost, welkom. Hey Joost. En daar heb ik een stamcafeetje, de Vijfhoek. En daar tegenover woont Guido Bons. En dat is de bondscoach van het Paralympische team atletiek. Dus daar, die zie ik daar wel eens. En zijn vriendin Helene ook. En zij is fotograaf. En zij maakt hele mooie foto's van die sporters ook. Dus wij zaten daar een keertje wat te drinken en die foto's te bekijken. En zij waren aan het trainen richting de Olympische Spelen. En toen zeiden ze, ja, we hadden een paar jaar geleden hadden we een lied van Chef Special, ook zijn Haarlemse band. Maar die mochten we nooit onder onze filmpjes zetten, want qua rechten. Dus ik dacht, nou, lijkt mij wel eens interessant om een song te schrijven. En toen vroeg hij van, wil je anders een keer bij een training komen kijken? En toen ben ik samen met mijn zoon bij het Olympisch Stadion geweest. En mochten we een training bijwonen van het atletiekteam. En dat was te gek, weet je wel. Ik zag die gasten daar trainen en ik keek mijn ogen uit. En het was gewoon, ik raakte met ze aan de praat. En ze waren aan het vertellen hoe bijvoorbeeld die Fleur Jong, weet je, die de vlaggedraagster ook was, die vanaf volgens mij vannacht moet gaan lopen. Die vertelde mij dat ze dus springen is het eerst, ja. Op haar 17e dus door een bacteriële infectie haar beide benen verloor en 8 vingers. En ja, dan ben je een pubermeisje en dan staat je leven natuurlijk op z'n kop. Ja. En die van je ouders en van je familie en je sterft al een beetje, weet je wel. En, ja, ja, wij spreken ook dagelijks in dit programma Paralympische sporters. En ja, die hebben allemaal een verhaal. Maar ze kunnen wel mooi sporten. Maar hoe zat jij toen je hoorde van je broer van nou, een liedje maken? Was je ook direct enthousiast? Ja, en Dani kwam ook echt. Ik hoorde natuurlijk aan zijn stem wat het met hem doet. Dus ja, hij was daar echt door geraakt. En ik was altijd dat demo's aan het maken in mijn studio. En hij zei ook gelijk van dat nummer, stuur dat even naar me op. Want dat is het liedje wat we moeten gaan gebruiken. Nou, ik ga gelijk aan. En ik vind sowieso de hele thematiek, dus het onmogelijke mogelijk maken, waar Guido ook echt voor staat. Ik vind dat een supergoed. Ik vind het een fantastisch verhaal. Ja, nu ken ik jullie een beetje. Ja. En dat zijn meestal wat kleinere liedjes. Maar dit is echt bombastisch voor in een groot stadion. Ja, was dat ook echt de bedoeling? Het moet ook euforie zijn. Het moet grotesk. Ik dacht ook van toen dit liedje hadden we eigenlijk al een keertje geschreven. Het lag op de plank. En het lag daar nog omdat het misschien inderdaad ook niet zo'n speelmansong was. Maar ik zag ze trainen. Ik dacht, er moet een soort van die 100 meter, die 200 meter moet in het liedje zitten. Dus dat hoor je straks ook. Er zit spanning in. Dan zie je ze in die startblokken staan. En dan zit er een soort schot in. En dan moet je ze zien gaan, weet je. Dan is het gewoon één rechte lijn, een power song, een aanmoedigingssong. En dat is wel gelukt. Ja, het is kwaliteit zeker gelukt. Maar werkt het ook in Japan? Weten jullie of het veel gedraaid wordt? Ik kreeg vanmorgen, toen Daan nog onderweg is, ik kreeg vanuit Tokio gewoon appjes vanuit vanuit Helene Wiesaan. Dat is de vrouw van Guido, de coach. En die is fotograaf. Dus die mag ook volgens mij voor de NOS die foto's verzorgen. En Helene Wiesenhaan is trouwens. En dus ja, we krijgen vanuit daar heel veel te horen dat die meiden dat dus gebruiken. En we kregen het te horen natuurlijk gelijk toen we het hadden opgestuurd, die demo. Ja. Vanuit de hotelkamer had Guido al die meiden op die kamer geroepen. Ja, en toen heeft hij het laten horen. Ja, dat was heel roerend. Dus dat er nu zoveel medailles worden gehaald, heeft ook mede te maken door dat liedje. Ja? Nee, natuurlijk niet. Weet je, ik vond het fijn dat ze nog een week voordat de Spelen begonnen mee konden trainen. En dat ze dat, wie weet, al zouden ze er een tiende verder door springen. Of waren doorlopen. Ja, want jullie waren rijkelijk later met het liedje. Ineens moest het er zijn. Hè? Terwijl je toch al best wel van tevoren zag aankomen dat die Paralympische Spelen gaan gebeuren. Natuurlijk, dat wist ik. Maar het was ook gewoon dat ik ze toen weer zag. En vlak voordat ze dan gingen. En zag ik ze weer in de Vijfhoek dan bij het café. Ik denk, ik moet een training bijwonen. Ja, graag. En toen ik daar, ik was samen met mijn zoon en die vond het ook fantastisch. Die kreeg nog even een lesje speerwerpen van zijn meisje daar. Ja, ze hebben dat liedje gewoon meegenomen naar Tokio als een ondersteunend ding om beter te presteren. Ja. En jullie hebben het liedje mee naar hier genomen. Dus ga alvast achter de microfoon staan. Dan ga ik ook nog uitleggen dat jullie eigenlijk ook een hele band mee wou nemen. Maar dat past allemaal niet in de studio. Dus jullie gaan nu ook voor het eerst met een band uit een blikje gewoon zingen. Nou ja, het zal mooi worden. Moet ik er nog iets speciaals over zeggen? Ja. Oh, allebei een slokje. Dat is allemaal moeilijk downloaden op Spotify. Precies. Morgen meer heet het nummer. Ja. Speciaal voor de Paralympische sporters. Ja. En natuurlijk voor alle supporters in Nederland. Yes. Geef mezelf op. Ik mag het weer, ik doe het. Ik doe het morgen weer. Ik geef mezelf morgen weer. Het geeft me de kracht, ik kan veel meer dan ik kan. Ik kan veel meer dan ik kan. Morgen weer, ik geef mezelf morgen weer. Het geeft me de kracht, ik kan veel meer dan ik kan. Meer dan ik kon gaan. Speelman, nog meer. Met volle overtuiging gezongen. Heer, dank jullie wel, dank jullie wel. Want met dit nummer van Speelman en Speelman moet het wel goed komen met die Nederlandse sporters. En dat gaat het ook, want inmiddels zijn er al meer dan 11 medailles binnengehaald. Wij bellen ook elke dag met een Paralympische speler. En ja, deze keer is dat Annika van der Meer. Goedenavond. Hi, goedenavond. Want het is toch avond, hè, daar in Japan? Ja, zeker. Jij hebt net het nummer gehoord, hè, van Speelman en Speelman. Is het een beetje een motivatielied voor jou? Ja, zeker. Ik vind het een hartstikke mooi nummer. Ja? Ja. Geeft het je ook een kick? Ja, nu wel, want morgen moet ik weer. Ja, mooi. Ja, want je hebt ook gisteren moeten roeien, toch? Of bij jou dan dus vandaag? Ja. En hoe ging het? Nou, we hebben het plan zoals we hadden, hebben we zeker goed uitgevoerd. Alleen ging China ietsjes harder. China ging iets harder met roeien, ja. Wat is jouw handicap en hoe roei je daarmee? Bij mij zijn... mijn rechterbeen is volledig verlamd. En links heb ik ernstige knieschade en ook wel wat uitval richting mijn voet. En ik roei dus op een vaste bank. Dus eigenlijk, ja, als je naar de roeihal kijkt, dan doen wij het benengedeelte niet. Maar dus wel de rug en de armen. En de bank beweegt niet. Ja, maar dus eigenlijk roeien zonder dat je je benen gebruikt, dat is toch nog veel zwaarder? Ja, nou ja, weet je, iedereen doet het natuurlijk in principe in onze klasse of met minimaal benengebruik. Mm. Dus we roeien op rug en armen. Daar wint je lichaam ook aan. Ja, ja, nu is het voor jou ook een heftig jaar geweest. Want je wilde eigenlijk vorig jaar na de Spelen al stoppen met roeien. Toen kreeg je ook nog astma erbij. En die Spelen werden natuurlijk eigenlijk uitgesteld door corona. Maar nu sta je toch op die Paralympische Spelen. Hoe voelt dat voor je? Ja, dat is al een overwinning op zich. Ja? Ja. Kan je dat uitleggen? Nou ja, zoals je zei, ik heb een heftig jaar gehad. Ik heb een zeer ernstige vorm van astma, die ook best moeilijk onder controle te krijgen is. Dus het feit dat ik hier sta en dat ik alles uit mijn lichaam kan halen, daar heb ik al heel hard voor moeten werken. En daar ben ik al wel heel blij mee. Ja, je zei al, je hebt vandaag geroeid. Ga jij ook medailles halen? Hey, weet je, je komt hier voor een medaille. Ja. Je weet nooit of je het gaat doen. Daarvoor moeten we eerst morgen de finale gaan halen. En als we in die finale liggen, ja, dan heb je de kans op een medaille. Nou, we gaan het zeker hopen. En jij mag dan ook je favoriete plaat aankondigen. Want ja, dat gaat jou nog extra motiveren om te roeien naar een medaille. Want wat gaat dat worden? Ja, Whatever It Takes van de Imagine Dragons. Dat was een hit toen wij voor het eerst wereldkampioen werden. En ik weet nog op de huldiging daarvan, van de roeibond, toen hadden ze een samenvatting gemaakt van onze race met dit liedje eronder. En ja, weet je, zo'n eerste wereldtitel, dat komt gewoon onwijs binnen. Wij zijn overigens 2 keer wereldkampioen geweest en ook Europees kampioen. Maar ja, de eerste blijft het bijzonderste. En daarom, die plaat, die geeft me nog steeds kippenvel en laat me daaraan terugdenken. Goed zo. Annika van der Meer, heel veel succes met roeien en nu geniet van Imagine Dragons. Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. holding on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Whatever it takes van de Imagine Dragons. En nu zou ik hier afscheid kunnen nemen van de kijkers op NPO 1, maar dat is ook zo ongezellig. Zet gauw de radio aan of de app en luister gewoon verder naar de Nieuws BV op Radio NPO 1. Eén uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. De vader van Jean-Charles dreigt te worden uitgezet naar Rwanda. Hij wordt namelijk verdacht van medewerking aan de genocide die daar in 1994 plaatsvond. Straks in de Nieuws BV praat ik met Jean-Charles, want er is volgens hem van alles wat er rammelt aan die beschuldigingen. Maar nu eerst nog 30 tolken en hun gezinnen in Afghanistan. Dat in het NOS Journaal met Lieselot Thomas. Dat is ongeveer de helft van het aantal tolken dat nog moest worden geëvacueerd, heeft demissionair minister Bijleveld van Defensie gezegd. Zoals u weet hadden we 111 tolken van de lijst die we hadden. Met, er zijn 500 mensen als gezinnen hadden we hier naartoe gehaald tot 15 augustus. Vanaf 15 augustus was er natuurlijk een hele andere situatie. En wij gaan er nu van uit, we hadden nog 67 mensen van, als het gaat om tolken van Defensie op de lijst staan, dat daar ongeveer de helft nu van is meegekomen met gezinnen. We zijn alles nu in het kaart aan het brengen. Meer is daar nu niet over te zeggen, want we kijken met z'n allen natuurlijk in eerste instantie met de coördinatie van BZ naar de lijst. En met die andere helft, is daar contact mee? Er is met een deel contact. En meer kan ik daar nu niet over zeggen. Dat is ook in het belang van de veiligheid van iedereen. De Tweede Kamer heeft er meerdere keren op aangedrongen de tolken zo snel mogelijk te evacueren. Nederland stopte gisteren op dringend advies van de VS met de evacuaties. Dat gebeurde in verband met een terreurdreiging. Gistermiddag werd bij de luchthaven van Kabul een terreuraanslag gepleegd met meer dan 100 doden, onder wie 13 Amerikaanse militairen. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken spreekt van een heel slecht teken. Het is verschrikkelijk en ik hoop ook niet dat dit een nieuw hoofdstuk in Afghanistan betekent, waarbij we veel over dit soort terreuraanslagen zullen lezen, waarbij onschuldige levens verloren gaan en in dit geval natuurlijk ook veel Amerikaanse militairen en burgerslachtoffers die allemaal een doelwit waren. En de Amerikaanse militairen, daar moeten wij een speciaal eerbetoon aan geven, want zij hebben ook in de vuurlinie gestaan om alle evacuaties, ook voor die van Nederland, mogelijk te maken. Dus het is een hele trieste dag en een heel slecht teken. Samen met de Duitsers, Britten en Fransen probeert Nederland in de toekomst nog steeds Afghaanse evacuees naar Nederland te halen. De campagne van Shell over CO2-neutraal tanken is misleidend, zegt de reclamecodecommissie. De zaak was aangespannen door een groep rechtenstudenten. Femke Slegers, reclame fossielvrij, die de studenten begeleiden bij de zaak. Mevrouw Slegers, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is de reclame misleidend? Shell is een olie- en gasmultinational die al decennia weet hoe schadelijk olie en gas zijn voor klimaat en volksgezondheid. En zelf nemen ze geen verantwoordelijkheid, maar ze verschuilen zich achter de consument en zeggen dat zij alleen leveren wat de klant vraagt. Maar ondertussen misleiden ze die klant door te beloven dat de schade, dat ze die kunnen afkopen voor 1 cent. Ja, want je betaalt dan per liter een cent extra. En daar planten ze dan bomen mee. Ja, precies. En de reclamecodecommissie die heeft nu geoordeeld dat die claim, dat CO2-neutraal, dat die misleidend is. Omdat Shell op geen enkele manier hard kan maken dat de schade van een tankmerge teniet wordt gedaan door bosbehoud en het planten van bomen. Maar ja, dat beloven ze wel. En dat is misleidend, want de schade aan het klimaat die staat vast. Mm-hmm. Terwijl Shell echt nooit kan garanderen. Ja, hoe lang die bossen blijven bestaan en of ze zoveel CO2 opnemen. Nou, welk bewijs hadden de studenten? Ze hadden meer dan 100 tellen document gemaakt met allemaal wetenschappelijke bewijzen en rapporten van gerenommeerde instellingen. Een van de dingen is bijvoorbeeld, dat zag je ook deze zomer, omdat er door de klimaatverandering zoveel bossen zijn verbrand. Daar zaten ook bossen bij die werden gebruikt voor die CO2-compensatie. Dus de schade van die CO2 die staat vast. Mm-hmm. Maar ja, het is, maar je kan nooit garanderen dat een bos eeuwig blijft bestaan, bijvoorbeeld. Dat is een van de punten. Ja. Hoe kwamen de studenten er eigenlijk bij om een zaak ervan te maken? Nou, ook uit irritatie. Want het was, er zijn al 5 eerdere zaken geweest over deze claim. En die zijn allemaal verworpen. Dus toen was de uitspraak dat Shell daar wel reclame mee kon maken. En toen dachten ze van, wij gaan het dus echt goed onderbouwen. Dus zij hebben geen enkel bewijs weggelaten. En samen met Greenpeace hebben we dat begeleid. En dat is echt super mooi geworden. Mm-hmm. En een heel mooi document. Dat heeft ook voor andere branches gevolgen. Ja, in de eerste plaats voor Shell natuurlijk. Want het gaat niet alleen om de reclame van Shell, maar ook een groot deel van hun klimaatambities. Die leunt ook op CO2-neutraal, op die claim, op compensatie. Dus hoe gaan ze dat doen als het misleidend is? Dan is ook een deel van hun klimaatambities, die zijn dan ook misleidend. Dankjewel. Femke Slegers van Reclame Fossielvrij. In een reactie zegt Shell zelf overigens volledig te voldoen aan de normen voor wat klimaatneutraal genoemd mag worden. Ziekenhuizen en klinieken moeten als gevolg van de coronapandemie nog 170.000 tot 210.000 operaties inhalen, schat de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat is 11-14% van het totaal aantal operaties in een normaal jaar. Het zijn vooral staaroperaties, heup- en knievervangingen en buikwandbreuken. Een vrouw van 83 uit Den Bosch is gistermiddag zwaar gewond geraakt toen een automobiliste van 84 meerdere keren over haar heen reed. Bij het wegrijden zag ze de vrouw met de rollator over het hoofd. Volgens de politie raakte ze in paniek en reed nog een paar keer over het slachtoffer heen. De automobiliste is haar rijbewijs kwijt. De hevige bosbranden in Siberië nemen in omvang af. Er zou nog zo'n 500.000 hectare bosgebied in brand staan. Op het hoogtepunt, een paar weken geleden, stond 4 miljoen hectare bos in brand. Vooral het noordoosten van de Russische regio, Jakutië, is zwaar getroffen. Het NOS-journaal. Louis van Gaal heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt. Oranje speelt volgende week WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Van Gaal heeft Steven Bergwijn en Denzel Dumfries alsnog bij de selectie gehaald. Ik volg altijd mijn visie. En dat hang ik aan de assistenten. En die mogen een commentaar geven. En dan neem ik een beslissing. En dat is dan niet moeilijk eigenlijk. Ja, Jeroen Stekelenburg, je was bij de persconferentie in Zeist. Voor Van Gaal was het dus niet moeilijk. Bergwijn en Dumfries zaten niet bij de voorselectie. Nu wel. Is dat logisch? Ja, eigenlijk wel. Want hij volgt daarmee een van de lijnen die hij altijd benoemt. En dat is dat spelers minuten moeten maken bij hun clubs. En Steven Bergwijn bijvoorbeeld, die heeft vorig jaar ontzettend weinig gespeeld bij Tottenham Hotspur. Maar die heeft daar nu op het moment een basisplaats. Dus logisch dat hij erbij komt. Zeker als je ook in het achterhoofd hebt dat hij vorige keer zei dat hij eigenlijk maar heel weinig opties had op de, met wat betreft de vleugelspelers. Dus dat is echt wel een cadeautje. En Dumfries heeft een transfer gemaakt naar Italië. Daarvoor niet getraind, niet gespeeld. En nu weer wel. Vorige week een paar minuten meegedaan bij Inter. En hij traint nu ook met de groep mee. Dus dat zij erbij komen, dat is eigenlijk is alles wel logisch in deze selectie. Dus geen hele grote verrassingen. En is de hand van Van Gaal al een beetje te zien? Nou, eigenlijk is het een verlengde op het vorige antwoord nee. Want het lijkt gewoon heel erg op de opstelling van Frank de Boer. De hand van Van Gaal zullen we de komende week te zien krijgen, denk ik. Als die op het trainingsveld en in het hotel bezig gaat met de spelers en duidelijkheid gaat creëren. Want dat benoemde hij wel. Dat hij vooral duidelijk gaat zijn tegen zijn spelers. En als hij ze op de Van Gaal manier gaat laten spelen. Dus in de selectie qua namen niet echt heel veel veranderingen. Dat moet vooral gaan gebeuren als ze straks bij elkaar zijn. Nou was de presentatie van Van Gaal echt een grote persconferentie. Was het nu weer net zo boeiend als toen? Nee, en dat is misschien ook maar goed. Want het is anderhalve week later. En er is volgende week op dinsdag is er ook weer een persconferentie. Dus nu ging het vooral over voetbal. Het ging vooral over de namen die er wel en niet bij zaten. Er zijn ook 2 spelers afgevallen. Remco Pasveer, de reservekeeper van Ajax. En Donny van de Beek, die dus inderdaad te weinig speelt. Dus daar ging het nu vooral over. En wat minder over dat hij de roep van het Nederlandse volk niet kon weerstaan om bondscoach te worden. Wat vorige keer natuurlijk vooral de teneur van de persconferentie was. Nu was het wat rustiger, wat kalmer. En voor nu was dat eigenlijk ook wel prima. Dankjewel, Jeroen. Oranje speelt woensdag uit in Noorwegen. En dan is er ook nog geloot voor het Europese clubvoetbal met Nederlandse inbreng. Arno Vermeulen heeft de loting gevolgd. Arno, met wie zit PSV in de groep in de Europa League? Ja, precies. Dat ging dus om PSV. Ja. En die zitten bij Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz. En ik zag het woord pittig voorbij komen. Nou, dat is wel een aardige benaming, maar je kunt ook zeggen, het is wel te doen. Monaco op dit moment niet zo goed in Frankrijk. 1 punt uit 3 wedstrijden. Maar natuurlijk een goede ploeg met Myron Boadu, de ex-AZ'er. Maar die speelde trouwens de afgelopen dagen niet, toen uiteindelijk Monaco voor de Champions League werd uitgeschakeld door Shakhtar Donetsk. Maar dat is de nummer 1 in deze pool. PSV kan ze zeker verslaan. De nummer 3 in deze pool is Real Sociedad, de Basken. Vijfde in Spanje, maar wel een enorm achterstand op Atletico Madrid. 24 punten minder afgelopen seizoen. En Sturm Graz, Oostenrijk. Zij achter Red Bull, Salzburg, de grote club in Oostenrijk, werden zij derde. Pittig, maar dus te doen. PSV moet wel eerste worden om door te gaan in de Europa League. De nummer 2 speelt een tussenronde. De nummer 3 zakt af naar de Conference League. En de nummer 4 is gewoon klaar. Ja, en in die Conference League, Feyenoord, AZ en Vitesse spelen daar. Kennen zij hun tegenstanders al? Nee, nog niet. Dat gaat nog komen. Het is tegenwoordig een 3-traps-raket, het Europees voetbal. Dus daar moeten we nog even op wachten. De Europa League was nu aan de beurt. 16 september gaan ze daar spelen. En nou, ik moet eerlijk zeggen, als je kijkt naar PSV dat in de Champions League net tekort kwam, net zoals Monaco, dan zal dat waarschijnlijk wel de belangrijkste confrontatie worden. Maar PSV vindt zelf dat ze goed zijn dit jaar. Dan moet je ook nu zeggen dat je gewoon in deze Europa League pool gewoon gaat voor die nummer 1 plek. En je gewoon gaat plaatsen voor die volgende ronde. En ik heb daar wel vertrouwen in. Goed zo, Arno Vermeulen, dankjewel. Het weer, buien, ook wat zon. Het is een graad of 18 vanmiddag. Morgen vooral in de ochtend buien en vrij veel wind. Het wordt dan 19 of 20 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap. Vakantieverkeer veroorzaakt wat extra vertraging en we naderen langzaam maar zeker de 200 kilometer in totaal in ons land. Dat is niet gek voor de vrijdagmiddag, dat zien we vaker. Er zijn een paar bijzonderheden. Om te beginnen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken een file van 13 kilometer. Verkeer moet daar rekening houden met een half uur vertraging. Ook is het druk op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Vanuit de Belgische grens richting Hogerheide een file van 8 kilometer en een kwartier vertraging. Ook is het druk op de A7, de Afsluitdijk, daar in beide richtingen veel verkeer, maar voornamelijk richting Friesland. Daar staat een file van 7 kilometer, daar moet het verkeer rekenen op een half uur vertraging. En tot slot de A29, Rotterdam richting Berg op Zoom. Voor de Haringvlietbrug, een file van 3 kilometer, heeft natuurlijk te maken met de werkzaamheden daar. De vertraging is tot nu toe nog beperkt en zo'n 10 minuten. Alles voor de sport. In Tokio ligt jouw lot en je verdient een heel land vol support. Dus al zie je ons niet, we zijn er alsnog. Door mee te spelen met een van de spellen van Nederlandse Loterij steun je de top- en amateursport in Nederland. Dus ook onze helden in Tokio. Nederlandse Loterijspelers, bedankt. Speel bewust 18+. Nederlandsloterij.nl. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mens en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. 1 druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. De MKB verzuimontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. Maak natuur jouw zaak. Stuur een boodschap naar Den Haag op maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon kozijnen. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube, designed with your future in mind. Gaslicht.com, een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. En hier in de studio staat een gezellig barretje. Net stond daar druk te maken Kees van Amstel nog. Nu staat daar niemand minder dan, jawel, Erik Dijkstra. Dat betekent dus dat Bureau Sport terug is van vakantie. Reken maar van jazz. En wat gaan jullie presenteren heden ten dagen? Ja, gewoon dezelfde truc als anders, hè? Ja, gewoon tuurlijk, alles erop en eraan. De ode, de verhoorwagen, onbetamelijk slechte mystery guest. Maar we hebben ook iets dat kan jou nog wel interesseren. Ik ben benieuwd. Nieuws uit Belgeland. Over die basketballers? Over die basketballers, ja. Die valsspelers zul je bedoelen. Nou, valsspelers. Toch even uitleggen, ja. Het was een mooi onderdeel op de Olympische Spelen. 3-3 basketbal. Ja. België deed mee, werd vierde, hè. Die deed het hartstikke goed. Maar wat blijkt nou, om geplaatst te worden voor de Spelen, moet je een aantal wedstrijden spelen en liefst ook gewonnen hebben. En die Belgen, die hebben mogelijk een aantal wedstrijden bedacht. Mogelijk, hè? Spookwedstrijden. Ja, daar gaan we even induiken. Ik ga zeker luisteren. Straks na 1:30, Bureau Sport. De Nieuwsbv. Nederland dreigt Jean-Baptiste Nabuzora uit te zetten naar Rwanda. Hij wordt namelijk verdacht van betrokkenheid bij de genocide van 1994. Volgens zijn zoon Jean-Charles is daar geen sprake van en ook zeker geen sprake van een eerlijk proces. Hij komt in actie tegen de dreigende uitzetting samen met advocaat Carolien Buisman. En beide zijn hier. Welkom. Bedankt. Ja, als eerste, in 1994 werden er in 100 dagen... naar schatting ongeveer 800.000 Rwandezen, voornamelijk Tutsis, afgeslacht. Er kwam ook een enorme vluchtelingenstroom op gang. Jean-Charles, jouw vader en jouw gezin is toen gevlucht. Hoe oud was jij en wat kan je nog herinneren van die vlucht? Nou, ik kan vrij veel herinneren. Ik was 7 jaar oud en toen we aankwamen in Nederland was ik 12 jaar oud. En ik bedoel, bijna... 12 jaar oud. En eigenlijk wat we nu in Afghanistan zien, die beelden van ja, eigenlijk massa's vol mensen van die ja, eigenlijk verschrikkelijke beelden. Ik weet niet of jullie ja, of je het hebt gezien van zo'n kind die wordt doorgegeven door een ja, en volgens mij zijn ouder dan aan een Amerikaans soldaat aan zo'n ja, muur. Ja, eigenlijk van die verschrikkelijke beelden. Ja, ik denk dat ze universeel zijn waar er veel narigheid zit. Ja, ja. Dus jij kan die vlucht ook nog herinneren. Dat is nu al een tijd geleden. Maar jouw vader is nu opgepakt door de IND. En heeft ook de IND heeft ook zijn Nederlandse nationaliteit afgenomen. En advocaat Carolien Buysman, jij staat de vader bij. Kan jij uitleggen op welke gronden die de vader is opgepakt? Nou, op dit moment zit hij vast voor uitlevering. En dat is wel op dezelfde gronden als waarop hij zijn Nederlandse nationaliteit heeft verloren. Maar het zijn wel twee verschillende procedures. In Nederland bestaat het beleid dat ze liever geen Nederlanders willen uitleveren. En daarom hebben ze eerst zijn Nederlandse nationaliteit moeten intrekken om hem nu in Rwanda te laten berechten. Ja, en maar waarom gebeurt dit? Essentieel is de basis van de verdenkingen is een individueel ambtsbericht. Dat wordt opgesteld door een anonieme onderzoeker die door Nederlandse ambassade in Rwanda is benoemd. Die wordt benoemd op basis van zijn betrouwbaarheid, objectiviteit en neutraliteit. En op grond daarvan kan zo iemand onderzoek doen zonder dat zijn methodologie bekend wordt gemaakt, dat zijn bronnen bekend worden gemaakt, dat zelfs de feiten zoals ze worden beschuldigd, de beschuldigingen heel vaag kunnen worden geformuleerd. Er zijn geen verklaringen die wij krijgen. We weten niet eens hoeveel getuigen hij heeft. Maar ik las de lijst met beschuldigingen. Dat is echt een hele lijst. En Jean-Baptiste die zat hoog in de organisatie bij de Hutus. Hij was aandeelhouder bij een radiostation dat haat zaaide en ook opriep tot moord. Hoe kijk jij dan naar die lijst? Nou, dat klopt. De enige bron daarvan is dat anonieme rapport. En dan moeten we er ook de context van Rwanda bij zien, waar er miljoenen dossiers liggen. Er zijn namelijk al meer dan 2 miljoen mensen berecht voor deze genocide. Veel meer dan er überhaupt schuldig kunnen zijn. En er zijn ook in het internationale straftribunaal voor Rwanda is er een heel uitgebreid proces heeft plaatsgevonden over de media. Dat heeft 10 jaar lang geduurd. Er zijn honderden getuigen opgeroepen. Er zijn duizenden documenten ingebracht. En zijn naam komt daar niet in voor. Daar worden allerlei mensen genoemd als oprichters en hij wordt er niet genoemd. Dus openbaar komt hij nergens in voor. En dan in zo'n individueel ambtsbericht dat jaren na de feiten wordt opgesteld doordat, niet op verzoek van een slachtoffer, omdat Nederland heeft de beslissing genomen om al die Rwandezen maar weer eens onder de loep te nemen. Terwijl ze al 2 keer, hè, ze komen als vluchteling aan, dan moet je ook de test doorstaan of je wel of niet, of er ernstige vermoedens zijn dat je eventueel misdrijven tegen de menselijkheid of genocide of oorlogsmisdrijven in je eigen land hebt gepleegd. Daar is hij doorheen gekomen. Daarna nogmaals in zijn naturalisatie. En dan veel later, in 2014, komen ze ineens met een individueel ambtsbericht aan. Ja, en als aanvulling trouwens daarop, in 2007 heb ik hem zelf gereden naar Schiphol. Ging hij getuigen naar datzelfde tribunaal in Arusha. Een tribunaal over Rwanda. En hij is dus daar als een getuige opgeroepen. En dus als hij verdacht was, hè, dus als hij een van de hoofdrollen was en dat tribunaal ging om de mensen die een hoofdrol hadden, nou, dan hadden ze hem meteen kunnen berechten, bij wijze van spreken. Ja, maar nu, en roep je hem niet op als een getuige. Maar nu is er dus die hele lijst met aanklachten tegen je vader. Hoe lees jij dat? Ja, kijk, het is voor met twee brillen. Hè, van kijk, ik ben ook een gemiddelde Nederlander, bij wijze van spreken. En dat zijn, ik benoem het altijd van, er zijn van die beschuldigingen die zo na zijn dat als je van wordt beschuldigd, dat het bijna gelijk staat als een veroordeling. Mijn vriendin werkt in het basisonderwijs en zij geeft ook aan, hè, van er is een soort van, ja, een ongeschreven regel, hè, van ga niet alleen met een kind ergens zijn. Want als je bijvoorbeeld wordt beschuldigd van pedofilie, dat ook al blijkt je later onschuldig te zijn, dan ben je, ja, is je leven geruïneerd. Ja. Dus, en mijn vader wordt nu beschuldigd van zoiets wat zo naar is, dat eigenlijk iedereen die je maar spreekt, dat die meteen denkt, oeh, genocide, ja, die zal wel iets gedaan hebben. Ja. Maar ik was erbij en ik heb gezien dat hij onschuldig is. Sterker nog, er zijn getuigen die door hem onder andere vermoord zouden zijn in de beschuldigingen, maar die nu levend zijn. Een daarvan is een vrouw en zij getuigt juist voor hem. Ja, dus er zitten nogal wat haken en ogen aan de zaak, maar toch heeft de IND hem opgepakt. Wordt er wel genoeg aan waarheidsvinding gedaan? Of wat is het grotere probleem, Caroline? Ja, wat mij betreft niet. En ze omzeilen op deze manier het strafrecht. In strafrecht heb je waarborgen. Dan kan je je verdedigen. Dan mag je ook weten wie de aanklagers zijn. Nu heb je een situatie, en er wordt altijd gezegd, we hebben een andere maatstaf, dus je hoeft niet te bewijzen op strafrechtelijke wijze. Dus het hoeft niet zonder gereden twijfel een overtuigenis te zijn. Maar het moet ernstige vermoedens moet je aantonen. En nou ja, daar heb ik al mijn twijfels over, dat op een basis van een anonieme samenvatting, opgesteld door een anonieme onderzoeker, dat überhaupt een minimum kan leiden tot ernstige vermoedens. Maar los daarvan, als je eenmaal dat ambtsbericht hebt, dat wordt dan in Nederland door één persoon getoetst, die dus kijkt wat erachter ligt. En die kijkt of de conclusie logisch volgt uit de inhoud van het ambtsbericht. En als hij zegt ja, dan wordt er eigenlijk een stempel opgezet en dan wordt het een deskundig rapport. Ja, maar ik hoorde ook al het jaartal 2007, ik hoorde 2014. Waarom speelt dit nu, 2021? Nou, er is op een gegeven moment duidelijk een overeenkomst gesloten met Rwanda om die genocide harder aan te pakken. En op zich een nobel streven. Ik begrijp best dat Nederland geen safe haven wil zijn voor mensen die echt dit soort misdrijven hebben gepleegd. Maar juist om die reden is het zo belangrijk dat die feiten dan op basis van geloofwaardig bewijs kan worden vastgesteld. En dat je ook een gelegenheid wordt gegeven om jezelf daartegen te verdedigen. Ja. Want wat er nu gebeurt, op het moment dat iets dan een ambtsbericht, zeg maar deskundig rapport wordt genoemd, daarna kan je dus als aangeklaagde, noem ik het maar, kan je daar het bewijs tegen inbrengen. En dan moet je gereden twijfel aantonen. Alleen de realiteit, en dat is niet alleen in deze zaak, er zijn ongeveer 30 zaken die nu lopen, ook allemaal jaren na de feiten, nadat ze al jaren Nederlander zijn geworden en hier al meer dan 20 jaar wonen. Helemaal geïntegreerd, de taal kennen, een baan hebben. En ineens worden ze dan aangepakt door de IND. Dat is dan net voor de 12 jaar grens. Op het moment dat je 12 jaar je Nederlandse nationaliteit hebt, kan je hem niet meer innemen, tenzij je hem hier strafrechtelijk gaat vervolgen. Maar dat willen ze niet, want daar hebben ze het bewijs niet voor. Ja. Dus maar stel voor, jouw vader wordt alsnog uitgeleverd naar Rwanda. Wat kan er met hem gebeuren als hij in Rwanda komt? Nou, toen hij werd opgepakt, is hij eigenlijk meteen door de paniek en het ongeloof. Want we hebben altijd geloofd in het Nederlandse rechtssysteem. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Maar nu lijkt het, je bent schuldig zolang je het juiste stempeltje, ja, tenminste het bureaucratische systeem de juiste stempeltjes heeft verzameld. En ja, wat zou gebeuren? Ja, ik bedoel, hij vreest echt voor zijn leven. En hij is, zoals Caroline zei, hij is niet de enige. Want aan het begin waren we, ja, misschien door het geloof in het rechtssysteem, dachten we, nou, dit komt echt goed. En wij pakten het allemaal individueel aan. Maar dus de andere 30-tal mensen die nu, ja, in dezelfde situatie zitten, we hebben nu die casussen vergeleken. Ja. En daar komt echt een rode draad uit. Ja, jij kent de klap van de zweep, Caroline, als advocaat. Wat kan jij betekenen voor zijn vader in deze zaak nog? Nou ja, op het moment, de lastigheid is dat in een uitleveringszaak gaat het nog minder om het bewijs dan in een zaak waar je nationaliteit wordt ingetrokken. Dus op basis van het bewijs, tenzij je kan aantonen dat hij de gehele 4 jaar in het buitenland zat, wordt het heel moeilijk. Blijf natuurlijk vechten. Dan gaat het echt om dat hij geen eerlijk proces kan krijgen in Rwanda. Tegelijkertijd lopen er ook nog procedures. Er is nog een beroep tegen intrekking van zijn verblijfsvergunning. En we gaan ook een herziening indienen tegen intrekking van de nationaliteit, omdat we weer nieuwe gronden hebben die aantonen dat het gewoon niet klopt wat er in dat ambtsbericht staat. Ja. Probleem, dat wilde ik aan toevoegen aan wat Jean-Charles net zei. Snel. Dat je moet je eigenlijk je onschuld bewijzen. Maar je krijgt daar geen kans voor. Want wij hebben toch 30-tal verklaringen ingediend. En die worden stuk voor stuk afgewezen. Maar de IND wil het niet doen. Wij gaan het is in ieder geval nog niet uitgespeeld, blijkt. Wij gaan het blijven volgen. En jij ook sterkte en sterkte ook voor je vader. Jean-Charles Nabuzoure en advocaat Caroline Buysman, dank in ieder geval voor jullie komst. En dit was de nieuwsbv voor deze week. Na het NOS Journaal, dan zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij aan de beurt met Bureau Sport. Ik wens u een zeer fijn weekend. BNN VARA. NPO Radio 1. Straks Radio Bureau Sport terug van vakantie. Gewoon dezelfde truc als altijd. Ode, belronde, mystery guest, humor, maar dan wel om te lachen. Maar nu eerst het nieuws, opgedist door Jan van der Putten. Ziekenhuizen en klinieken moeten als gevolg van de coronapandemie nog 170 tot 210.000 operaties inhalen, schat de Nederlandse Zorgautoriteit. De reclamecampagne van Shell, maak het verschil rij CO2-neutraal, is misleidend, vindt de reclamecodecommissie. Volgens de commissie kan Shell niet hard maken dat de CO2-uitstoot helemaal wordt gecompenseerd. Een kraanwagen is vanochtend tegen een monumentale spoorbrug in Maastricht aangereden. Die brug, een rijksmonument, is gedeeltelijk ingestort. De schade is aanzienlijk, maar dat lijkt me overdreven als ik het net beschreven heb. En hockeyer Billy Bakker van 32 zet een punt achter zijn lange loopbaan. Hij stopt bij zijn club Amsterdam en bij Oranje. Bakker speelde 233 interlands voor Oranje. Dankjewel Jan van der Putten. Dan gaan we naar de situatie op de weg. En daarvoor hebben wij Tim Schaap. Goedemiddag. Het is best druk onderweg. Zeker vakantieverkeer. Dat veroorzaakt wat extra vertraging hier en daar. Maar dat is vooral te merken in het midden en het zuiden van het land. Een paar opvallende files. Om te beginnen op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelaken. Een file van 10 kilometer zorgt ervoor een kwartier vertraging. Ook is het nog steeds druk op de A7. De afsluitdijk richting Friesland. Een file van 3 kilometer door de werkzaamheden daar. 20 minuten vertraging. Het is druk op de A16. Belgische grens richting Breda. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder, 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Os. Voor knooppunt Grijshoort, 17 kilometer file en naar langzaam rijdend verkeer over 20 minuten. Eerst even een kleine ode aan Joshua Nolet, zanger van Chef Special en ook Chef Rechterrug. Is dat niet raar? Een ode aan een zanger in een sportprogramma? Nee, dat is niet raar. Weet je wat raar is? Vragen of de band met die zanger op wil komen treden op je miljoenen kostende sportfeestje met camping voor 0 euro. Om niet, zoals beroepsoprichter Siewert van El het altijd zo mooi formuleerde. Gelukkig liet prins Bernhard via zijn woordvoerder Humberto Tan weten dat hij spijt heeft. Maar Joshua Nolet kaart een probleem aan dat dieper zit. Waarom denkt iedereen dat mensen in de culturele sector alles voor gratis doen? Bakken de bakkers in Zandvoort gratis brood? Heeft prins Bernhard ook een brief geschreven aan Heineken? Gratis bier tijdens de Grand Prix? Zo raar is het trouwens niet. Bands die gratis optreden bij sportevenementen. Tijdens de Super Bowl spelen grote artiesten traditioneel om niet. Er zit trouwens een leuke quizvraag in, bedenk ik me nu. Categorie sport. Maar dat Super Bowl optreden is dan ook door miljoenen kijkers te bewonderen. De show in Zandvoort is alleen bedoeld om mensen op hun stoeltjes te laten zitten. Zodat ze niet op elkaar gaan liggen in de tentjes van de camping. Joshua Nolet liet weten dat hij geen behoefte heeft aan een Wiedergutmachungskoffie. Maar heeft prins Bernhard en zijn vazallen wel subtiel op kop gedrongen. Wat gaan ze nu doen? Alsnog de artiesten betalen of het gewoon doen met degene die wel voor gratis willen spelen. En zo is de Formule 1 een wedstrijd in een wedstrijd geworden. En hebben Joshua Nolet en Chef Special de race al gewonnen voordat de auto's zijn gestart. Dit is Bureau Sport, waarin twee heren zonder records en zonder medailles... Dat mocht niet zo zijn. ...praten over de sporters met records en met medailles. Elke vrijdag, even na 14:30, willen ze de Radio 1-studio in... om verslag te doen van de afgelopen sportweek. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, en welkom bij een spliksplinter nieuwe aflevering van Radio Bureau Sport. Terug van weg geweest, was toch wel... Want na een dramatisch verlopen EK voor Nederland zijn wij er ook even tussenuit geweest. En zoals gebruikelijk zit naast mij de man die nog altijd niet lijkt te zijn bekomen van die uitschakeling van het Nederlands elftal. Ik zeg, goedemiddag Erik Dijkstra. Niet bekomen, hoezo dat? Nou, je ziet eruit alsof je 2 maanden in een Siberische gulag hebt doorgebracht. Wat zie jij er slecht uit, zeg. Ik voel me, is dat echt zo? Ik voel me prima eigenlijk. Nou, of is dit wat een late-night talkshow met je doet? Nou goed, laat maar weer verder gaan. Vandaag bellen wij in Bureau Sport met sportzaakcommentator Dennis Zajet over een bizarre zaak in het Belgische 3x3 basketbal. Vragen we Koen de Kort naar zijn ongeluk met een strandbuggy. Voelen we volleybalster Meerte Schoot eens even stevig aan de tand in onze niets en niemand ontziende verhoorwagen. En willen we wel eens weten hoe trots het dorp Heukelum van Fabio Jacobsen eigenlijk op hem is. Ja, en hopelijk geen tijd meer voor zo'n afgrijzelijk slechte mystery guest. Hoe dan ook, tot de klok van 2, Radio Bureau Sport. Ja, kan het onder niet laten. We moeten nog even één keer terug naar dat EK. Want hoewel Oranje slecht presteerde, speelde één man de pannen van het dak. Denzel Dumfries. En dat leverde hem een mooie transfer op naar internationale in Italië. Dus vroeg een journalist of Dumfries al een beetje Italiaans sprak. We know you're studying Italian, is it true? Yeah, yeah, it's true, of course, yes. Did you already learn some words in Italian? Un poquito. In Spanish. Ja, nou, een beetje flauw, maar wel leuk gevonden op zich. Ja, gracias, Erik. Ja, grazie bedoel je, en gracias in Spaans. Ja, maar zeg ik, dat is een moeilijke taal, dat Italiaans. Ik vind dat jij lullig doet over Denzel Dumfries. Heel naar. Goed, door naar de skateboardlegende Tony Hawk. Die heeft denk ik de meest bizarre sponsordeal alle tijden gesloten. They're taking my blood. And we're going to use it for skateboard graphics. So they're going to mix my blood into the paint and do a limited run of skateboards using my real blood in the graphics. Get the Liquid Death skateboard infused with 100% real Tony Hawk today. Wow, you can own your very own piece of Birdman, but hurry. Supplies are extremely limited, so visit liquiddeath.com/hawkblood right now. Ja, right now. Bij deze man, Tony Hawk, laat dus bloed aftappen. Laat dat bloed dan mengen met verf en er worden skateboards mee gedecoreerd. Dat is toch mooi, hè? Ja, ja. Je hoorde dat die man in het sportje zeggen, extremely limited. Ja. Ja. Ik ben benieuwd eigenlijk of mensen ook geïnteresseerd zouden zijn in een koffiemok met een druppeltje bloed van jouw ontstoken vinger. Maar goed. Jezus, ja, ik ben benieuwd. Ja, even door naar het Europese voetbal dan. Want alle Nederlandse clubs die aan de play-offs voor een Europees toernooi begonnen, die hebben zich geplaatst voor de groepsfase. Niet alle clubs per se voor het toernooi waar ze op hadden gehoopt, maar toch. Ja, en ook de loting van de Champions League werd bekend. Die was trouwens nog behoorlijk spannend, want Paris Saint-Germain en Manchester City werden in één pool geloot. En toen was de pot waarin Ajax zat aan de beurt. Hoewel, wij vonden het spannend, maar Erik ten Hag, die kreeg het daar niet warm of koud van. En toen je City en PSC bij elkaar zag, had je toen niet ook een beetje de kriebels van, oh jee, laat dat maar niet gebeuren? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet naar de loting gekeken. Vitesse staat op, hè? Precies, want ik zit naar Vitesse te kijken en tegelijkertijd. Maar dat was natuurlijk ook prachtig geweest. Want als je tegen dat soort ploegen kunt gaan spelen, ja, dat is zo ontzettend uitdagend. Ja, ik had het ook wel willen zien, hoor. Ik had het Ajax wel zien doen. Ja, maar ik geloof dit gewoon niet. Ik ben fan van Erik ten Hag, maar dat je tijdens de loting, dat je zegt, ik zit in Vitesse te kijken, dat geloof ik gewoon niet. Nee. Geloof jij dat? Nou ja, waarom niet? Waarom zou hij erover liegen? De Champions League, man. Dat is toch, je wilt toch weten waar je tegen speelt? Ja, ja, goed, Vitesse. Ik zit in Vitesse te kijken. Ja. Hey, ja, tot slot dan nog even naar mijn stadje, Den Haag. ESPN had namelijk een interview met ADO-talent Vicente Besuijen, een man die ooit nog bij AS Roma speelde. Want een van zijn beste vrienden was daar Nainggolan. Ken je die nog? Ja, met een rare kapsel. Ja. De menselijke haan. Ja, de Belgische middenvelden. En die twee die hadden in Rome een prachtig leven. Eerst was ik bij Nainggolan, dat was wel leuk. Dan gaan we met zijn Porsche eerst lekker biefstuk halen. En dan zet hij de barbecue aan en dan zetten we muziek op. En dan een kapper uit Engeland die komt over. En dan worden we lekker geknipt en dan eten we lekker. En dan brengt hij ons weer terug naar het hotel. En dit is gewoon jouw leven, Frank Evenblij. De hele dag niks doen. Hè, in een gigantische dikke auto naar de slager, naar de bakker. Grote hompen vlees halen en barbecuen. En het enige wat niet klopt is de kapper, want jij bent een betere kapper. Wat een afgunst is dit, zeg. Ongelooflijk. Maar goed, houd het vast, want het is namelijk tijd voor de verhoorwagen. Ja, dit keer met niemand minder dan volleybalster Myrthe Schoot. Want morgen speelt Nederland de 8e finale op het EK. En nadat de volleybaldames de Spelen misten, verwachten wij nu wel een goed resultaat. En daarom willen we wel eens weten of Meert al klaar is voor morgen in onze niets en niemand ontziende verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken wij met mevrouw Schoot. Mevrouw Meerte Schoot, libero van het Nederlands volleybalteam. Dat klopt. Ik neem aan dat u begrijpt waarom wij u bellen. Nou, niet helemaal. Vertel. Nou, zaterdag spelen jullie in de 8e finale van het EK tegen Duitsland. Zijn jullie optimaal geprepareerd voor die wedstrijd? Nou, dat niet helemaal. Maar op het moment dat de wedstrijd begint, dan zijn we dat zeker. Dat mag ik hopen. Ja, want Duitsland zorgde er vorig jaar voor dat jullie niet naar de Olympische Spelen gingen. Wij rekenen erop dat jullie wraak gaan nemen. Dat is zeker de bedoeling, ja. Ja, we rekenen er eigenlijk een beetje op dat jullie Europees kampioen worden. Hè? We hebben geteld 2 keer Europees zilver in de prijzenkast. Hoog tijd voor goud, denken wij dan, mevrouw Schoot. Ja, dat zou wel heel mooi zijn, ja. Ja, nou eventjes daarvoor moeten jullie namelijk in die finale waarschijnlijk weer afrekenen met de Turkije van die verrader. Dan weet u wel wie ik bedoel, Giovanni Guidetti. Die Nederland ooit in de steek heeft gelaten. Kunt u beloven dat u dan een bal keihard richting zijn hoofd slaat? Nou, ik val normaal gesproken niet aan, maar ik kan wel een balletje naar hem toe, naar zijn voeten toe rollen, dat hij struikelt. Dat kan ik wel doen. Dat is beloofd. Ja, dat is beloofd bij deze. U hebt nu met Avital Selinger ook een coach die geen tegenspraak duldt. Wat gebeurt er met hem als jullie verliezen? Ik denk dat hij ook heel verdrietig is. Nou ja, dat zit niet in de planning, dus ik denk dat we daar met z'n allen... Maar daar gaan we niet van uit, dus ja. Krijgen we dan eigenlijk net zoiets als bondscoach Roberto Piazza bij de mannen? Die ging laatst namelijk helemaal los in een time-out. He's like this. He's not a dog. He's deep. Porco Dio! Wordt het niet tijd dat jullie zo worden aangepakt als het niet zo lekker gaat? Nou, eigenlijk dat is meer van de dik. Die kan wel een beetje boos kijken af en toe. En als het dan niet loopt, dan krijg je de blik. De blik? Dus, die is ook wel met de ogen zegt hij hetzelfde als wat Piazza zegt met zijn stem. Okay. Dus, Kijken natuurlijk graag volleybal, maar we zien jullie ook altijd dansjes doen in de warming-up en na afloop. Helpt dat nou echt of is dat gewoon een beetje voor de show? Meestal is iedereen helemaal in de focus en is iedereen heel gericht op de wedstrijd. En dat kan ook wel wat spanning met zich meebrengen. En als je zo'n dansje doet in de warming-up, dan ben je echt met elkaar bezig en heb je een beetje plezier. En dat werkt voor ons tot nu toe altijd echt wel goed. Mevrouw Schoot, als u zegt dat het werkt, dan nemen we dat van u aan. Maar zegt u tot slot toch nog maar eventjes hardop, wij worden Europees kampioen. Wij worden Europees kampioen. Kijk, daar houden wij van bij Van Bronsport. Dat is duidelijke taal, mevrouw Schoot. Nee, we gaan ervoor en dat is zeker. We willen zeker bij de laatste 3 zijn. En Europees kampioen, als dat niet je stoutste droom is, dan is het niet goed. Dus we gaan ervoor en het zal zeker lastig worden. Mevrouw Schoot, wij danken u voor uw tijd en uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Ja, Frank, ik las deze week een mooi artikel over Koen de Kort. Wielrenner Koen de Kort. Misschien wel de meest sympathieke man van het peloton. Ja, ik heb het ook gelezen. En dat interview dat ging vooral eigenlijk over het einde van zijn wielercarrière. Want Koen die stopt ermee. En natuurlijk ook over zijn ongeluk waarbij Koen 3 vingers is verloren. Afgrijzelijk ongeluk. Nou, Koen die woont in Andorra. En die ging daar toeren met een buggy. Je weet wel, zo'n strandautootje. Dat ding rolt over de kop. Hij kwam met zijn hand ergens tussen. Moest geopereerd worden, maar raakte dus wel 3 vingers kwijt. Hè? Ja, en, ja. Maar Koen is nu deze week even in Nederland. Ja, dus ik vond het eigenlijk wel hoog tijd om even met Koen te bellen. Ja, Koen. Hoe is het nu eigenlijk met je? Ja eigenlijk best wel weer goed. Het was natuurlijk even een hele rot periode. Maar ik zie gewoon dat ik heel veel dingen wel kan, ook met die 2 vingers. Wat ik zo bijzonder vind, dat is ook de toon die wij eigenlijk in al die interviews met jou lezen. Je bent eigenlijk best wel, nou, je klinkt eigenlijk best wel weer vrolijk. Ja, nee, maar dat is ook echt zo. En natuurlijk zijn er nog wel momenten dat ik het moeilijk heb. Maar goed, dat is misschien nu een uur per week of zo. Dat ik gewoon echt even denk van, ja, waarom moest mij dit overkomen? Weet je wel, dat soort dingen. Maar je zegt, je komt er nu achter dat je heel veel dingen ook weer wel kan. Hè? Met je hand en met je vingers. Maar welke dingen kan je nou echt absoluut niet? Wat ik echt niet kan op dit moment is mijn 10 vingers typen. Dat Ben ik wel. Ja, er zit wat in, ja. Maar ja. Ik zag op jouw social media dat je ook alweer een beetje op de fiets zit. Op de rollen ze weliswaar, maar wel weer op een fiets. Ja, inderdaad. Ja, eerst waren er echt nog gewoon wonden op mijn hand. Dus mocht ik nog niet fietsen. Maar nu, omdat die wonden bijna dicht zijn, zeg maar, ben ik wel gewoon binnen op de fiets gegaan. Maar zodra ik bij de arts ben geweest en die zegt dat het verband er helemaal af mag, dan ga ik ook direct weer buiten fietsen. Want en dat durf je ook wel, want ik bedoel, je hebt natuurlijk, hoe dan ook, je hebt veel minder grip. Ja, ik kan nog steeds gewoon mijn stuur goed vasthouden met die 2 vingers. En kan gewoon nog bij de remmen. Ja. Dus daar ben ik eigenlijk niet bang voor. Hey, maar Koen, toch op dat moment van het ongeluk, hè, want je hebt het uitgebreid beschreven, heb het ook gelezen in de krant en zo, dat je vertelde van, jullie zaten in een buggy en die ging over de kop en jouw vingers kwamen klem te zitten bij die rolkooi. Wat zag je toen? Je ziet het moment dat het misgaat en het volgende moment lig je op de grond. En ik had het net niet eens gevoeld. Ik dacht echt, weet je wel, Wat een ellende. Ik wilde de gordel losmaken en toen keek ik naar beneden en toen zag ik mijn hand. En wat zag je op dat moment? Ik zag dat die vingers er gewoon alle kanten op staken en zo. En gewoon heel veel huid eraf. Wat ik wel mooi vond was dat het ongeluk gebeurde vlak voor de Tour. Dus het leeuwdeel van het peloton had wel even iets anders aan de kop. Maar je kreeg heel veel reacties uit de wielerwereld. Ja, echt enorm veel. Enorm veel reacties. Van alle renners waar ik nu mee in de ploeg zit. Ik denk alle renners waar ik ooit mee in de ploeg heb gezeten. Ja, renners waar ik veel mee praat in het peloton. En dan ook van renners die ik eigenlijk nooit gesproken heb. Doet dat goed, Koen? Ja, heel erg. Dat blijkt het dus toch dat ik toch wel het respect heb in ieder geval. Nou ja, dat blijkt dus toch. Ik bedoel, volgens mij ben je altijd heel populair geweest ook in het peloton. Het is alleen heel raar dat je als zoiets je overkomt, dat je dan er ineens heel erg achterkomt. Ja, ik denk dat je daar vaak pas achterkomt op zulke momenten natuurlijk. En gelukkig leef ik nog en kan ik het zelf nog meemaken. Ja. Meestal kom je er pas achter op je eigen begrafenis natuurlijk. En je bent op dit moment even in Nederland, begreep ik, hè? Bij je vriendin? Ja, ik zit even bij mijn vriendin. Ik ben hier ook in Nederland bij de revalidatie en bij een chirurg ter controle. Maar ik zie uit naar het moment, Koen, dat je weer gewoon op een fiets stapt, toch? Ja, absoluut. Er komt zeker een Instagram-Twitter-post over. En dan ga ik ook echt heel erg trots zijn. Nou, Koen, heel veel plezier ook de komende tijd even in Nederland met je vriendin. En ook heel veel succes in je nieuwe baan. Ja, dankjewel. En hopelijk spreken we elkaar snel weer. Ja, dat was Koen de Kort. Maar wij gaan nog even terug naar de Olympische Spelen. Naar het 3x3 basketbal, om precies te zijn. Spectaculaire sport, zonder meer. Maar in België is ophef rondom het mannenteam dat onze zuidenburen vertegenwoordigden daar in Tokio. Inderdaad, want om je te plaatsen dus voor die Spelen moet je zoveel mogelijk wedstrijden spelen en het liefst ook nog winnen. Zo kom je hoog op de wereldranglijst en dan kun je je plaatsen voor de Spelen. Exact man, maar wat lijkt nu het geval te zijn, het Belgische team heeft wedstrijden verzonnen. En tegen de bond gezegd dat ze die ook nog gewonnen hebben. Dus een soort van spookwedstrijden. Die zijn dus nooit gespeeld. Ja, een bizarre situatie en daarom hebben wij Dennis Sayet, basketbalcommentator op de Spelen voor Sportza aan de lijn. Goedemiddag Dennis. Goedemiddag. Ja, we proberen het een beetje uit te leggen, maar wat is nou precies aan de hand? Zoals je zegt, het was eerst al belangrijk om te weten dat het systeem, het puntensysteem, ongelooflijk ingewikkeld is. Zelfs ik begrijp dat niet helemaal, omdat het is ook net veranderd. Dus dat was heel ingewikkeld. Maar het punt is, zoals jullie zeiden, je moest zoveel mogelijk punten verzamelen eigenlijk als team om zo hoog mogelijk op de wereldranking te komen, om een kans te maken om mee te mogen doen aan de kwalificatietoernooien. Daar gaat het eigenlijk over. Ja. En nu zou blijken uit een artikel van de Standaard, die hebben dat gepubliceerd, die hebben dat onderzocht, twee journalisten van de Standaard, dat die ploegen die mee heeft gedaan aan de Olympische Spelen voor België, dat die 27 toernooien verzonnen zouden hebben. Zo. 27 fictieve toernooien die effectief nooit hebben plaatsgevonden. Daar hebben ze getuigenissen van. Die toernooien die staan effectief op de website van de FIBA, dus eigenlijk van het FIFA van het basketbal. Dus die zijn inderdaad zo doorgegeven. En ja, maar als die nooit hebben plaatsgevonden, dan hebben ze dus eigenlijk gewoon punten gekregen die ze nooit hadden mogen krijgen. En dan hadden ze eigenlijk niet op die kwalificatietoernooien mogen staan. Oh. Maar dit is ongelooflijk. Klopt dit verhaal, Dennis, van de krant? Hoe kan de bond dat nou niet doorhebben? Want het lijkt me toch vrij makkelijk ook te controleren welke wedstrijden er gespeeld zijn en welke niet. Ja, tuurlijk, maar het is niet. Je kan gemakkelijk naar de bond wijzen, maar het is niet dat het blijkbaar in het shirt van de nationale ploeg is gebeurd. Dus het waren geen toernooien tussen landen. Mm-hmm. Want je moet dat ook doen. Ja, als je kijkt naar Letland bijvoorbeeld, dat was Team Riga. Als je kijkt naar jullie ploeg bijvoorbeeld, dat was een deel ook Team Amsterdam, denk ik. Ja. Dus die verdienen daar zo ook hun punten. En het is gemakkelijk om te zeggen, je kan naar de Belgische basketbalbond wijzen, en dat snap ik ook. Maar zij wisten nog ineens van die toernooien. Je kan blijkbaar, want de journalist heeft dat pas ook gedaan, van het laatste nieuwskrant in België. Je kan gewoon een toernooi gewoon zomaar organiseren en dat doorgeven aan de FIBA en dan heb je meteen een toernooi. Dus het is niet dat het via de Belgische basketbalbond is. Ik kan me toch niet voorstellen dat de bond dat dan niet ergens registreert. Maar Dennis, de hamvraag is, klopt het verhaal van die krant? Hebben die basketballers de zaak geflasht, ja of nee? Dat is de vraag inderdaad. En daarom dat dit heel belangrijk is, dat je, ik vind het toch heel belangrijk dat je een heel voorwaardelijke tijd spreekt nu. Want er zijn getuigenissen, maar dat moet nog helemaal zwart op dit komen ook natuurlijk. We wachten op reacties van de mannen, dat die zijn van die ploeg, want die zijn nu aan het spelen in Riga. We hebben daarnet een toernooi gewonnen. Er is een reactie geweest, maar ze hebben nog niet gezegd, het is niet waar, het is wel waar. Ze hebben niet toegegeven en ook niet ontkend. Dus dat is, het blijft zo wat, een beetje. Maar goed, als je het zeker weet en je bent speler en je hebt die toernooien gespeeld, dan ga je nu niet het ontkennen. Dus er is natuurlijk iets aan de hand. Nee, inderdaad, maar er zijn wel getuigenissen van spelers die op de lijst stonden. Want je kan effectief alle ploegen bekijken die op die lijsten stonden voor die zogezegd fictieve toernooien. En heel wat Sporza, VTM en heel wat kranten hebben al contact opgenomen met spelers die op die lijsten stonden. En er zijn er heel wat die gezegd hebben, nee, we hebben daar nooit aan deelgenomen. Dus dat blijkt wel zo te zijn. Nu, ik denk dat er gewoon nog heel veel meer onderzoek nodig is om dit helemaal te weten. Het enige nadeel is, de FIBA heeft gisteren gezegd, ja, we gaan dit niet verder onderzoeken, want er zijn niet genoeg bewijzen. Wat ik heel vreemd vind, want in mijn ogen lijkt het nog altijd nodig om onderzoek te doen om bewijzen te moeten vinden. Maar ja. Ja. Ik vind het een krankzinnig verhaal. Ik vind het zo'n schimmig verhaal. Het lijkt wel echt zo'n verhaal uit de jaren 80, maar dan ergens in Oost-Europa of zo, weet je wel. Ja, maar ik denk wel dat het belangrijk is om te weten. Dat is ook heel belangrijk waarom het verder onderzocht moet worden in mijn ogen. Ja. Ja, als je kijkt wat heel wat andere landen gedaan hebben, bijvoorbeeld Qatar heeft denk ik in die periode meer dan 50 in een periode van een paar weken meer dan 50 toernooien georganiseerd die nooit hebben plaatsgevonden. Blijkbaar is dit een praktijk, dat is ook wat ik hoor van heel wat mensen in dat 3x3 en basketwereldje, dat dit gewoon een praktijk is die iedereen gebruikt. We blijven het volgen. Is dat niet zo, maar dat plaatst alles wel in het nodige perspectief in mijn ogen. Absoluut, meer onderzoek is nodig. Dankjewel, Dennis Sayed. Ja, laat ons ook nog eens even spreken over Fabio Jacobs. Ja, dat is een verhaal, zeg. Die was natuurlijk bijna de laatste weg gegaan, hè, na die afgrijzelijke valpartij in de Ronde van Polen vorig jaar. Nou, daar is hij helemaal van hersteld. En hij ziet er ook zelfs weer uit als Fabio Jacobs. Ja, en belangrijker nog, hij is nu echt weer terug op het allerhoogste niveau. Al 2 massasprints gewonnen in de Ronde van Spanje. Onze Fabio uit Heukelum. Hè? Klein dorpje in de Betuwe. Ja, krap 2000 inwoners. Is iedereen die kent elkaar, stel ik me zo voor. Heukelum. En dat ze daar allemaal gewoon ontzettend trots zijn op hun Fabio Jacobsen. Dus hoogste tijd om eens even te bellen met Heukelum. Goedemorgen, mijn fietskees. Hallo. Goedemorgen, fietskees. Je spreekt met Frank Evenblijn, Erik Dijkstra, Radiobureau Sport. Zo, zeker. Hoe is de sfeer in Heukelum? Ja, lekker. Ja? Ja, wij vroegen ons af. Kijk, wij zijn persoonlijke grote fans van Fabio Jacobsen. Kijk. En ik kan me niet voorstellen dat de trots in Heukelum door de straten tiert werkelijk. Luister, ik verkoop fietsen om auto te kunnen rijden. Dus ja, hoe heet het? Ik heb heel weinig meer sport. Ik vind het mooi, laten we zeggen, dat Fabio Jacobs het zo goed doet. Ja. En hij komt uit Heukelum, dus hè, Heukelum zetten ze op de kaart. Heukelum. Heukelum. Wat zingen ze eigenlijk? Is het hi-ha Heukelum, zeg hi-ha Heukelum. Hi-ha Heukelum, zeg hi-ha Heukelum. 1 fietsenwinkel en die man heeft gewoon een pesthekel aan fietsen. Ja, dat is toch krankzinnig? Dat is 1 fietsenwinkel in Heukelum? Pesthekel. Ja, ik verkoop fietsen om motor te rijden. Goedemorgen, Bert van Voorden. Spreken wij met de bakker van Heukelum? De bakker van Heukelum, klopt. Wij zijn in Amsterdam, zijn wij al trots op Fabio Jacobsen. Hoe is dat in Heukelum? Ja. Ook goed, ook. Ja? Alleen, de mensen zijn hier, blijven hier gewoon normaal en nuchter. Ja, ja? Ja. Ja, maar het is toch niet normaal, bakker? Ik bedoel, Fabio die was bijna dood, hè? En nu is hij terug en op het hoogste niveau en hij wint 2 etappes. Ja, klopt. Maar vertel, wat wilt u weten? Nou ja, de vraag is eigenlijk, hebt u al een puddingbroodje vernoemd naar Fabio Jacobsen? Nee, nog niet. Of een brood, gewoon een volkoren brood. Ja. Hè? Wielrenners eten vaak veel, stapelen. Ja, misschien komen dat nog wel. Heeft Fabio wel eens brood bij u gegeten? Die komt altijd zijn klant van ons. Zijn klant? Echt? Wat haalt hij dan? Ja, dat ga ik allemaal niet vertellen. Ah, maar dat kun je toch wel vertellen, meneer de bakker. Die bakker die wil nog niet eens vertellen wat Fabio Jacobsen koopt. Maar ik zou als bakker hartstikke trots zijn. Zeg, ja, dankzij mijn brood. Dankzij mijn brood. Een tijgerbrood halen. Tuurlijk. En dankzij mijn brood wint hij nu weer 2 etappes. Precies. Een volkoren knip. En daardoor doet Fabio het zo goed. Geen woord. Hallo. Hoe is de sfeer in Heukelum ten tijde van Fabio Jacobsen? Goed. Ja, dat dacht ik ook, hè? Ja. Ja, merk je het een beetje dat leeft ook in Heukelum? Mwah. Er zijn wat klanten die inderdaad graag erover kletsen en supporten, maar... Ja, ja. En ja. Hebben jullie in de zaak dan ook Ronde van Spanje opstaan, hè, dat je live kunt kijken? Nou, dat mag eigenlijk niet, maar dat doen we wel even 5 minuutjes. Kijk, ja, dat vind ik goed. Ja. Heukelum is trots. Heukelum. Ja. Ja, zo is het. Maar zijn dan klanten die willen er dan ook met u even over beppen? Ja, zo af en toe. Wat zeggen ze dan? Ik praat met iedereen over van alles. Dus dan ook daarover inderdaad. Maar kijken mensen dan ook geboeid? Staan ze dan te juichen? Of wat gebeurt er? Ja, dan zit er een groepje van een mannetje of 10 die dan, wel heel blij wordt als die wint. Ik moet je wel eerlijk zeggen, Frank, ik vind ze wel een beetje zuinig in Heukelum. Ja, ze mogen wel ietsje zeggen. Beide beentjes op de grond, dat snap ik. Maar kom op, wij zijn nu zelfs trotser in is Amsterdam Fabio dan Fabio Jacobs, hè? Dan in heel Heukelum. Ja. Fabio! Ja, het is alweer bijna gedaan. De eerste uitzending na de grote vakantie van Bureau Sport. En daar hebben we helaas nog een heel klein streepje tijd over voor de mystery guest. Goed, mystery guest. Bent u er klaar voor? Ja, zeker hoor. Altijd. Ja, ik sta je graag te woorden, Erik. Nou, fijne vraagje om u beter te leren kennen. De sportzomer ligt op de Paralympics na achter ons. Waar hebt u nou persoonlijk het meeste van genoten? Nou, dat is een goede vraag. Ik heb überhaupt wel genoten hoor. De Olympische Spelen waren mooi. En het EK, ja, Oranje heeft het behoorlijk goed gedaan. Dus, Nou, hoor ik nou zeggen dat Oranje het goed heeft gedaan. U hebt Nederland zelf al, man. Ja, behoorlijk. Ik bedoel, de eerste drie wedstrijden waren toch mooi dik in de pocket. Ja, Tsjechië, dat is een stug land. Kijk maar even naar de geschiedenis, hè. Daar ken ik ze ook allemaal nog van. Galasek, en Koller, Poborski, ja, ga er maar aan. Dat is 100 jaar geleden, man. Dit Tsjechië, dat was ongeveer van een niveautje Kambuur. Ja, ik vond dat, dat Frank het heel goed gedaan heeft. Dus, ik niet. Maar goed, laten we verder kijken. U zegt, u heeft alle tijd op dit moment. U bent niet aan het werk? Nou, een beetje minder. Ik heb nog wel het een en ander te doen, maar geen vast contract meer, zoals dat heet. Hè? Dat is vervelend. Is dat problematisch voor u financieel? Nee, gelukkig heb ik nog wat nevenactiviteiten. Ik ben een soort ambassadeur, als het ware. Dus, en dat verdient goed? Nou ja, ook geen vetpot. Dan moet je denken aan een tonnetje of 7 per jaar. Dat is echt een beetje een bijverdienste voor de leuk. Maar ja, daar heb ik dus ook geen vast contract meer. Want dat zit elkaar in de weg? Nou, er worden dingen gezegd over werknemers. Dat het te warm is, 45 graden. Ja, ik heb daar ook gespeeld. Ja, zo erg is het ook weer niet, hoor. Het is een mooi land met palmbomen en stranden en airconditioning en ventilatoren. Ach, Frank, eens even blij. Palmbomen, Frank heeft het goed gedaan, 7 ton. Zit je nog fucking Ronald de Boer met zijn Qatar na te doen? Zeker, ja, je had het gelijk door omdat die imitatie zo goed is. Oh, de god, man, jouw Ronald de Boer klinkt als een dronken Frank de Boer die de tweelingbroer van Richard Witsch genadert. Die heeft weer even nadoet. Dit is een fucking schande, dit, man. Nou, dat ervaar ik als een mooi compliment wat dat betreft, hoor. Dus ik zou zeggen. Ik verlang naar Koeman nu. Ronald Koeman. BNN Vara. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met de menselijke natuur. Op safari langs wilde denkers en beestachtige boeken. Deze week, hoe schrijf je een roman over de klimaatcrisis? Ik denk dat niemand meer kan zeggen dat ze geen relaties zijn verloren aan de klimaatcrisis. Klimaatactivist Shihiro Geuzenbroek over Gun Island van Amitrav Ghosh. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Nadia Bourras, met wie we een bijzonder museum in Marokko bezoeken. Dat en meer in OVT, zondagochtend om 10 uur. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken. Zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. DRS open en gaan. Ah, gele vlag. En hij duikt de pitstraat in. Kom nu wel heel dichtbij. Met Shell V-Power maak je kans onze gast te zijn tijdens de race van het jaar op Zandvoort. Dus kies voor Shell V-Power en zet jezelf op pole position. En een goede start. Shell, go well. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals koelverse groente of aardappelen, 1 plus 1 gratis. En restaurantenpizza's, 3 voor 5 euro, ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau.